Middernacht, het is nu maandag 22 oktober. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Noord-Amerikaanse staat Wisconsin zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. 4 mensen raakten gewond. De dader opende het vuur in een schoonheidssalon bij een winkelcentrum in de buurt van de stad Milwaukee. Volgens het persbureau AP is de dader doodgevonden. Naar verluidt was hij de man van een van de medewerkers van de salon. Het is de 2e schietpartij in de buurt van Milwaukee dit jaar. In augustus schoot een racistische veteraan 6 mensen dood bij een Sikh-tempel voordat hij zelfmoord pleegde. De partij van de Spaanse premier Rajoy lijkt de verkiezingen in Galicië te gaan winnen. Uit exit polls blijkt dat de centrumrechtse partij de absolute meerderheid in de regio behoudt. Recentelijk was er veel kritiek op de bezuinigingsmaatregelen van de premier. De verkiezing werd daarom gezien als test voor het economische beleid van de regering. Ook in Baskenland werd gestemd. Naar verwachting verliest de regerende socialistische partij daarvan de nationalistische PNV-partij. Russische veiligheidstroepen hebben naar eigen zeggen de afgelopen dagen 49 rebellen gedood in de noordelijke Caucasus. Dat zou zijn gebeurd bij verschillende acties, onder meer in de Russische deelrepubliek Dagestan. In de noordelijke Caucasus strijden moslimrebellen voor een islamitische staat. Het is er al jaren onrustig. President Poetin is een nieuw offensief begonnen in de regio met het oog op de komende winterspelen in Sochi in 2014 en het EK voetbal in 2018. Hij wil voorkomen dat daarbij aanslagen worden gepleegd. Bij vliegtuigongelukken zijn in België en Duitsland in totaal 4 mensen omgekomen. In België verongelukte ten zuiden van Brussel een ultralicht motorvliegtuigje met 2 mensen aan boord. In Beieren kwamen ook 2 mensen om het leven. Hun vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer in een weiland. Het weer, grote kans op mist. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 12. Overdag eerst ook nevel en mist, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. En dan wordt het 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Bel bij het geluid heb je op echtejanne.nl en hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is... houd toch op met dat geleuter over de wietpas. Superstelling Jan. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus als je er na 17 jaar sponsoren ineens achterkomt dat het wielrennen bol zat voor het topisch gebruik en dat je je daarom direct terugtrekt als geldschieter, terwijl als een kind weet dat iedereen die sport aan de EPO zit, dan ben je een enorme... Johan Jan, dat dacht ik wel. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja, ik kon dit niet, ik kon deze even niet laten. Oh. Yvonne Jaspers. Dit was het effect, maakt niet uit. Hoe voelt dat? Het trucje van dat vreselijke boerenlul, zo lelijk wijf, mag niet meer aan de tafel zitten bij de Wereld Draait Door van de KRO. Waarom? Omdat ze daar niet altijd even positief zijn over dat vreselijk stomme programma. Wat een zielige vertoning, want al 5 jaar lang verziekt Yvonne de zondagavond. En bij een weerwoord wil het trucje niet meer langskomen. Aan de kant, aan de andere kant maar goed ook, want hoe minder Yvonne... hoe beter. Oh, ik dacht die van de KRO mocht, joh. Nee, maar Yvonne die stemde toch maar in. Dan zeg je toch tegen de KRO, lekker op, ga er gewoon lekker heen. Die de KRO maakt er heel veel geld elke jaar over aan Yvonne. Dus Yvonne dacht helemaal niet te krijgen de pleuris. 2 roodjes krijg je. Een stafel heer of dame daar. 2 roodjes. Dus zo. Yvonne had 2 roodjes gemist. Zo. Ik had gezegd van, joh, ga gewoon. Nee, in ieder geval enorme Johan. Nou, Emily Ansenk dan maar. Ondanks de state-of-the-art beveiliging van de kunsthal... zijn 7 topwerken uit de tentoonstelling Avantgardes gestolen. Ja, dit is heus wel zielig hoor. Maar, weet je, als je die schilderij zo ongeveer weggegeven. Die Picasso hingen voor het raam. Het nachtslot zat erin op de camera's. Die zijn zo oud dat je je eigen moeder niet eens zou herkennen als ze gefilmd zou worden. Maar mevrouw Ansenk zegt dus dat het pot waanzinnig goed is beveiligd. En bij de kunstroof werd dan tot uiteindelijk toch onverklaarbare wijze voor 100 miljoen kunst gejat. En dat had dus vrij simpel kunnen voorkomen worden. Ongelooflijk. Maar er was een interview met die vrouw op Radio 1. En die belde ze op en zei ze... dag mevrouw, heeft u lekker geslapen? Het antwoord verwacht je dus, als je dus zo ongelooflijk... Ik heb de hele nacht liggen draaien. Ik heb liggen zweet als een altijd. Dat museum van mij, dat ik is zo die... lekker zijn mandje. Ik zag die schilderij van mijn geestes ogen heen en weer zweven. Maar wat zegt dat konijn? Heerlijk geslapen. Heerlijk geslapen. Lekker, ik zeg dankje. Dank u wel voor de vragen. Mooi, hè? Het is nog niet te geloven. Maar wat een Johan, hè? Nou. Emily Anschenk, voor de rest, whatever. Thierry Baudet. Of we wel willen dat onze nationale democratie systematisch wordt uitgehold. Wie? Ja, dat is Thierry Baudet. Wie? Thierry Baudet. Oh. In ieder geval de jurist, filosoof en huizen, de historicus Thierry Baudet... heeft het niet zo op de EU. Nee, en gelijk heeft hij bij Paul Witteman sloot hij in een discussie... CDA-euromuts Corien Wortman. Baudet kan vrij simpel uitleggen wat er allemaal niet deugt... aan de waanzin van de EU. En komt het volgende week hier dus bij de echte Janne doen. Dit is alvast een aankondiging van de gast van volgende week. Als Leon de Winter. Leuk dat het niet te vlug af is. Dat zullen we nog even zien. Goed. Echte Jan natuurlijk, want anders komt hij niet meer. Nee, even zelf. Dirk Ogilvie is nog even. I'm psychic. I'm not any more special than anyone else. I'm me. Nee, ik ben er ook niet zo gek op, maar... Niet zo gek op? Nee, dat is een heel enge griezel. Door je mensen fluisteren, ook of hier met zijn gekke praatjes met lijken. Maar niet iedereen is er godzijdank van die mafketel gediend. Er is een vader van een vermoord meisje... die dus geen zin heeft in het commerciële misbruik van zijn gestorven kind. En die heeft dus verboden... Ja, dat is niet laatste genoeg. Ja, deel heeft hem op de plank gelegd. Ja, van later. Maar dat vieze mannetje, die Dirk, dat is toch een vies mannetje. Ik heb helemaal niks met die... Hij lijkt op Gollum. Ik ga het mij verder om op. Zo vieze Rick. Lijken pikken. Nou goed, Dirk, ook heel veel als je luistert. You are a very big yo. Nou, laten we eens even kijken wat we voor de rest gaan doen, Jan. Of Johan, echte Jan. Echte Jan. Of Johan. Nou, daar gaan we. Of Johan. Hij is schrijver van bestsellers als Hofmans Honger, Supertext en God's Gym. Hij is een kind van overlevenden van de Holocaust, waakzaam Jood en getrouwd met collega-schrijver Jessica Durlacher. Hij baart met regelmaat opzien met gepeperde meningen. Hij is ook onze hoofdgast van vanavond, dames en heren. Een warm welkom en een hartelijk applaus voor Leon de Winter. Zo. Ja, ik wou zeggen, dat is een aankondiging. Zo, de mythes, hè? En dat zonder één hap adem. Zonder ademen en zonder haperen. Best onder fouten, Jan. Leon, moeten we meneer De Winter zeggen? Nee, zeg maar gewoon Leon. Goed, meneer De Winter. We gaan beginnen met de actualiteit even door te lopen. Dat is het eerste blokje. We doen er vier blokjes. Ja, het wordt één. Een hele leuke, belangrijke literaire, politieke, persoonlijke dingen aan het aan doen. Een warm bad, hoor. Noemen ze ons. Dit programma, een warm bad. Zeker. Laten we nog eventjes deze week doorgenomen en nemen met het grootste nieuws aan Nederland. Nou. De Rabobank die erachter is gekomen dat er doping gebruikt wordt. En stopt met sponsoren. Vindt u daar nou van? Ze hebben kennelijk de sport niet gevolgd de afgelopen 20 jaar. Nee, maar het is toch treurig of wat? Nou ja, kijk, om die reden te stoppen met het sponsoren van die ploeg... is net zo onzinnig om ermee te beginnen. Dat hoort voor mij bij die sport. Ik vind het geen enkele reden om ermee te stoppen met die sponsoring. Maar het is een beetje treurig te zeggen. Ja, maar er hangt een heel negatief imago nu om een wielrennen. Omdat die Lance Arm ding is, die heeft het nu verpest voor iedereen. Wat veel mooier van Leon zegt, dat vind ik nou ook altijd. Dat hoort bij die sport. Vind je dan ook dat je gewoon voor lekker slik je de tering? Gewoon. Maar hij is toch nooit actief ooit gesnapt? Nu achteraf zijn er getuigenverklaringen. Dus bij al die onderzoeken, er zijn er geloof ik meer dan 500 keren zich getest. En er is nooit één keer iets gevonden. Ja. Maar nu, al die jongens die moeten doorslaan, er zijn ook heel vaak... en dat is een heel fout aspect aan dat Amerikaanse rechtssysteem... die deals die gesloten worden. Hè? Dus die officieren van justitie die sluiten dan deals... en dan krijg je, dan ga je of helemaal vrij uit... of je krijgt een boete, of je krijgt een voorwaardelijk. En dat soort jongens zijn om de een of andere reden gaan praten. Ik heb het gevoel, ja, als hij hetzelfde gedaan heeft als anderen... Ja, was hij toch nog de snelste? Ik kan er niks anders van maken. Ja, of hij had de beste EPO. Of hij had, ja, dat weet maar ik dat niet. Dat is ook een element van de sport wat het extra knap maakt... dat ze juist bij hem de beste EPO hebben gebruikt. Nou, dat maakt mij ook niet uit. Als voor mij heeft het nooit mij verhinderd om naar die Tour de France te kijken. Ja, hebben ze geslikt? Niet geslikt? Dat maakt het extra spannend wat mij betreft. Ja, maar mij maakt het geen reet uit als er maar gewoon af en toe iemand een ravijn in dondert. Daarom zit je te kijken bij die afdaling. Of het nou junkies of niet, nou lekker belangrijk. Wie gaat er onderuit? Ja, wie breekt als eerste zijn sleutelbeen? Dat is wel altijd leuk. Vangt in het prikkeldraad. Nu hebben we weer nog een leuk nieuwtje uit ons mooie landje. De overheid wil namelijk de computer kunnen hacken van mensen thuis. Ja. Ben je een privacy waakhond? Een waakhond. Kijk, er gebeuren wat dat betreft in Nederland al sowieso gekke dingen. Er wordt in Nederland worden er meer telefoons per dag afgeluisterd dan in Amerika in een heel jaar. Ja. Hoor je wat ik zeg? Ja. Dus dat hele kleine landje van 16 miljoen inwoners Nederland. Bij ons worden per dag meer telefoons getapt. Maar dat is ook geen gemiddelde, hè? Dat is gewoon de kwantiteit. Is gewoon dan de gewoon pure kale cijfers. Absolute, ik heb het niet over verhouding in de Verenigde Staten in een heel jaar. Een land van 315 miljoen inwoners. Dus daar is iets mis. Er is iets fout gegaan. We zijn wel heel nieuwsgierig hier. Ja. In ons land. Maar wat is er mis? Wat is wat ze willen nu ook de computers inhacken. Ze willen DNA die krijgen. Die bloedafval uit het ziekenhuis willen ze gaan. Willen ze, ja. Ook voor bij de justitie onderbrengen. De spelregels waarmee de overheid denkt te moeten functioneren, die zijn zo opgerekt. Dat we nauwelijks meer enig recht hebben. Maar hoe komt het dat het juist hier zo wijd verspreid is? Tappen, hacken, je bevolking gewoon bespioneren. Hoe komt dat? Waar komt het vandaan? Er is natuurlijk sowieso een ernstig democratisch tekort in Nederland. We zijn geloof ik het enige land in het hele vrije Westen, het zogenaamde vrije Westen, waar met de minste democratisch genomen posten. De meeste mensen worden ook ons benoemd. Ja, maar dus ik heb een vraag. Is en dat ook zijn allemaal aspecten van hetzelfde verschijnsel. Maar is dat ook een ding, ligt dat aan onszelf? Zijn wij nou zo'n volk dat zo ontzettend hecht aan orde en netheid? We zijn een braaf volk. En we hebben snel het gevoel als autoriteiten A beweren, dan zal het ook wel A zijn. En we doen dan vaak geen moeite om te denken, misschien zou het B kunnen zijn. Dat is lastig. Ja, we zijn wat dat betreft een volgzaam volk. Ik denk dat het gewoon is van, als er maar geen glazer is, laten we het allemaal maar toe. We hebben gelukkig geen glazer. Er gebeurt hier nooit wat raars. Nee, natuurlijk. Alles en dat functioneert. Is, ja, en daar is natuurlijk een ernstig misverstand over. In het buitenland denken ze dat we tolerant zijn, maar dat is het niet. We zijn onverschillig. Dat is het hele verhaal. Maar weet je wat ik heel erg vind? Onverschilligheid hebben. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb toch ook niks te verbergen? En nou en? Ja, nee, precies nou in. Niemand heeft het recht om in mijn computer te kijken. Ja, gewoon opkleuren. Als mijn eigen vrouw op mijn computer kijkt, word ik al pissig. Nou, vooral. Nou ja, dat is ook niet zo handig. Dat hangt van de mailtjes af die je hebt. Ja, als je luistert, niks aan dat, hoor. Over de ellende gesproken, Tanja Nijmeijer, heb je dat gevolgd? Ja, heb ik wel een beetje. Wat een skate is toch eigenlijk, die meid. Ze kan net niet naar Oslo. Nee, ik kan net niet. Ze zit nu lekker in Cuba. De Nijmeijertjes gaan geloof ik wel heen nu. Ja, paar maar gaan heen. Wat moet er met een meisje gebeuren? Kogeltje? Nee. Zo zitten we niet in elkaar. Kijk, het waarom ze zo veel indruk maakt is omdat ze er goed uitziet. Stel je nou eens. Dat is de zus van onze zusselijke Wouter was. Dat is zus van jou, ja. Dat het die zus was van die redacteur van jullie. Ja. Dan mogen we dat niet zeggen. Dan hadden we daar toch heel anders over gedacht. Maar dat maakt er ook nog eens extra interessant. Dat je denkt, waarom is die meid, ze is intelligent, ze ziet er goed uit, en die heeft voor dat krankzinnige leven gekozen. In de jungle. In de jungle. Nou, een linksgekkie noemen we dat, hè? Ja, of een hele knappe... Nou, linksgekkie. Of je nou leuker uitziet of niet. Zoals. Nee, maar zo'n knappe man, zo'n Colombiaanse man. Dat is natuurlijk. Ach, God weet wat er nog allemaal verder in die gym rondloopt. Nou, een mooie Colombiaan. Ja, dat zal maar wel. Maar die meid die moet zich wassen in zo'n bergbeekje met parasieten. Nou, ik hoef er niet meer aan te raken. Zou jij dat doen? Nee, ik zou dat niet doen. Jij bent ook geen Cubaanse vrijheidsstrijder. Of Colombiaanse vrijheidsstrijder. Ja, je hebt gelijk ook. Nee? Hey, trouwens, over ander corrupt tuig. Het gaat lekker met de VVD. Hè? We hebben die Van Reen. We hebben die Hoijmaier-zaak gehad. Ja. Wat is er aan de hand? Allemaal corrupt tuig. Nou, ik weet het niet. Ik heb nog niks gelezen, geen stuk gelezen met bewijzen. Er is wel weer een onderzoek gaande. En misschien is er wel iets aan de knikker. Maar ja, er is kennelijk een enorme behoefte bij dat Openbaar Ministerie om schoon schip te maken of om zondebokken aan te wijzen. Het gaat niet zo goed in het land. Vergeleken met een hoop andere landen gaat het helemaal niet zo slecht, overigens. Nee, Botswana bijvoorbeeld. Maar kijk naar Spanje, of naar Portugal, of naar Griekenland. Maar Spanje of naar is een beetje het Botswana van Europa. die kant gaat het wel uit. Maar je zegt dus eigenlijk, het gaat niet goed, dus daar moet iemand de schuld van krijgen. En dat is dan de sneerlap in Limburg. Dat verklaart in ieder geval de enorme media-aandacht voor dit soort gevallen. Ja. Mensen hebben het gevoel van, iemand heeft het op zijn geweten. Het geld is weg en die schoft heeft het kwijtgemaakt. En die schoft heeft het gejat. Ja, precies. Daar snap ik wel iets van. Maar ik begrijp niet helemaal dat er nu alle klappen bij de VVD vallen daarin. En dat je dus ook van de partijtop Er geen woord over horen. Ja, maar het zijn twee verschillende gevallen. Het ene geval daar in Noord-Holland gaat het over een man van wie ze zeggen, nou ja, die had allerlei zakelijke contacten. En daar in Limburg, heb ik begrepen, gaat het om iemand die ten aanzien van een benoeming een vriendje het een en ander heeft doorgegeven. Het zijn twee verschillende gevallen waarbij je dan ook moet afvragen, is dat corruptie? Nou ja, kijk, en is dat niet eigenlijk altijd gaande? Zeker in Den Haag. Nee, waar hebben we het over? Maar dat is precies... Moet je eens voorstellen. Iemand heeft dus... Althans, dat is tot nu toe het geval. Tenzij er sprake is van corruptie, maar dat is een ander geval. Dan word je namelijk betaald. Maar wat ik begrepen, heeft hij gewoon een vriendje willen helpen. Maar daar... Den Haag bestaat bij de gratie van dat verschijnsel. Dus dat heb ik nog niet helemaal door. In Noord-Holland, dat geval, dat... Of dat ook weer corruptie is, ik weet het niet. Ja, hij zal ongetwijfeld zeggen dat hij het verschrikkelijk goed bedoeld. Hij heeft in de provincie vele, vele miljoenen had willen opleveren, denk ik. Dat misschien heeft dat de provincie ook wel miljoenen opgeleverd? Nee, hij heeft dat een miljoen op een IJslandse bank neergezet. Ja, en dat is een beetje verdampt, zeg maar. Dat is weer licht. Dat is ook weer zielig. Maar bedoelde hij het vast ook goed? Ook goed nieuws uit Nederland. Ja. Want we moeten ook het positieve nieuws behandelen in Echte Janne. Meer dan de helft van Nederland wil GroenLinks opheffen. Nee, vindt dat GroenLinks zichzelf moet opheffen. Om even helemaal precies goed te zeggen. En dat vind je goed nieuws? Ja. Niet? ik weet het niet. Ik vond het er wel een beetje bij horen zo. Ja, het is zo'n partij. Ja, en waar moeten de naïeve meisjes anders op stemmen? En waar moeten die meisjes doen? En dan hadden we die hele aardige Marokkaanse jongen. Hoe heet die ook alweer? Oh, Tofiki. Ja. Dat was een leuke vent. Je hoort er ook bij. Ik zou het wel jammer vinden als die niet meer in de kamer zit. Nee, we hadden het ook over een meidenclub. Tofiki hoort er ook bij natuurlijk. We hebben de Partij voor de Dieren nog. Voor het duurzame eventueel. Maar die zijn er vrij radicaal, hoor. Jawel, maar dat is toch juist leuk? Nou, omdat de meeste mensen die op GroenLinks stemmen... die geloven ook in wereldvrede en zo. Oh. En bij de dierenpartij zijn ze radicaal bezig met kippen. Pardon? Radicaal bezig met kippen? Ja, dat klinkt heel ordinair. Maar ik bedoel dat ze kippen proberen te redden. Ja, oké. Okay. Heel radicaal. Ah joh, wat maakt het ook uit trouwens? Libanon, bomaanslag. Dat heeft Syrië gedaan, ja of nee? Ja. Nou, mooi, zijn we daar ook weer uit. En maar wordt Libanon het conflict ingesleept? Het is, nou, dat is waar Assad mee dreigt. Dat is, hij laat ons nu in het Westen zien. Oh, jullie willen mij onder druk zetten, moet je eens kijken wat ik in Libanon kan. Willen jullie dit aan de lopende band? En dat willen we niet. En dat betekent dat al onze premiers en ministers... en noem maar op, nog eens een keertje gaan nadenken... Stevig of ze die opstandelingen nog wel eens nog eens extra moeten bewapenen. Ja, want 15 boefjes van Al-Qaeda opgewipt in Jordanië vandaag nog ook. Hè? Ja. Het wordt vooral dat even vergeten. Ja, aan de andere kant van de grens, zeg maar. Ja. Heeft dat er nou mee te maken? Of nee, dat vroeg ik nog even aan toe. Ja, maar die zijn ook in Syrië bezig. Libanon is dus die waarschuwing nu van Assad. Willen jullie dit? Nou ja, dat willen we niet. Dus hij kan gewoon lekker doorgaan daar? Die zit er nog wel een tijdje. Gaat hij winnen? Kan je daar winnen? Daar? Op den duur niet. Want op den duur is hij sowieso dood. Ja, de natuurlijke dood. De natuurlijke dood. Men heeft maar hij dood, maakt een grote kans, ja. Leon, we praten straks met je verder, want we gaan nu eventjes andere dingetjes doen. Oké. Okay. Ja, ik bedoel, je kan ook een slokje koffie nemen dan. Dat zal ik doen. Doe het maar. Als hij boos is, kijkt hij onvriendelijk. En als hij blij is, kijkt hij trouwens ook onvriendelijk. Het is tijd voor onze onvriendelijke columnist, La Via Roche. Wat is de overeenkomst tussen het pauzezetten van de politiemissie in Oeruzgan en het stoppen van sponsoren van de Rabobank van een wielerploeg? Nou, het is allebei lachwekkend hypocriet. De door Jolande Sap afgedwongen beperkingen van de politieopleiding in de burgeroorlog in Afghanistan is zo zielig gemankeerd dat je niet begrijpt waarom we aan die poppenkast zijn begonnen. Agenten opleiden in oorlogsgebied met de restrictie dat ze niet mogen schieten op de vijand en ook niet in een andere provincie hun werk mogen doen. Kinderachtig, vervelend, bureaucratische GroenLinks onzin. Zo sta je internationaal voor lul met je kleuterschoolniveau van denken over oorlog en crisis. Maar goed, wat kan je ook van zo'n clubje kibbelende meisjes verwachten? De Rabobank stond na 17 jaar met het sponsoren van hun wielerploeg... omdat ze erachter zijn gekomen dat het wielrennen bol staat van de doping. Totale onzin natuurlijk, want iedere gek op deze wereld... weet dat die racefietsers allemaal aan de spuit zijn. Wat zeg ik? De Rabobank heeft ooit zijn in het geel rijdende kopman uit de Tour gehaald... wegens dopinggebruik. Ze weten natuurlijk al lang dat er gebruikt wordt... en nu opeens janken om een schone wereld. De bank kan zichzelf niet veroorloven om zich te binden aan het slechte imago van een incorrecte, oneerlijke, oplichtende sport. Je vraagt je af waarom ze met zo'n schoon geweten wel nog in de incorrecte, oneerlijke, oplichtende bankenwereld willen blijven. Nou, ik vond hem goed. Ik heb er weer hele nieuwe inzichten doorgekregen. Kwaliteit. Jazeker. Thomas von der Dunck publiceerde toevallig vandaag een column op volkskrant.nl over wat hij dan duidelijk vindt de bedenkelijke keuze in Vrienden van onze hoofdgast Leon de Winter. Ook zijn nieuwe roman VSV hangt aan elkaar van vreemde vrienden, gewezen vijanden en verrassende familieverbanden. Wij praten verder met Leon de Winter. Leon de Winter, leuk dat je er nog zit. Er was gedoe over twee columns. Dat ging over vriend 1 Badr Hari, vriend 2 Bram Moscovici. Laten we beginnen bij nummer 1. Een parel voor de samenleving noemde jij deze moordmachine. Wat was, was het satirisch? Nee, er stond bij. Dat kan die zijn. Ja, nee, ik precies. Zeg niet dat hij dat was. Maar ik zei, hij kan dat zijn. Jij koesterde enige sympathie voor de moordmachine. Nee, je moet daar ook weer niet overdrijven. Hij heeft niemand vermoord. Nee, hopelijk lichtjes beschadigd. Licht beschadigd natuurlijk. Ja. Maar enigszins beschadigd, ja. En dat kwam doordat die man daar, wat hij daar met zijn gekke harsen een half vier dronken nog deed, getrouwde mannen wel, had hij niet zo badder moeten provoceren. Daar kwam het een beetje op neer. Kijk, als hij s'nachts om half vier midden op de rails was gaan staan en tegen iedereen had geroepen, er komt die trein aan en die hou ik tegen, had iedereen gezegd, stom van je, moet je niet doen. Ja. Nou, leg mij het verschil nou eens uit tussen die treinrails en badder. Moet je ook niet doen. Ik denk dat die machinist nog wel zou proberen te remmen. Badder die heeft gedacht, ik rijd door. Ja, dat heeft hij denk ik ook gedacht. Hij heeft meerdere mensen totaal in elkaar gerost. Ja. Dat kan hij ook namelijk, want dan wordt hij namelijk, dan verdient hij zijn brood er al mee. Dat is een talent van hem. Ja. Dan kan je natuurlijk wel zeggen van, ja, dan moet je niet met Badder lopen kloten. Dat kan je zeggen, maar aan de andere kant, Badder heeft misschien wel een steekje los en schopt hij gewoon mensen lukraak in elkaar. Ja, dan blijf ik met de vraag zitten. Hij heeft mij niet in elkaar geslagen, dat half uur dat ik hem heb meegemaakt, dat hij naast me zat. Niemand heeft hij aangevallen, niemand heeft hij geslagen. En heel veel later las ik was toen in Amerika, op het internet allemaal berichten, Badr Hari heeft iemand verschrikkelijk toegetakeld. Toen dacht ik, maar hoe zit dat dan? Waarom heeft hij mij niet toegetakeld? Hij had mij toch ook makkelijk kunnen toetakelen? Ja, ik zat naast hem, zou tegen elkaar aangeleund, gezellig zitten praten, niks gebeurd. Ik stel dan de vraag, ik wil dat niet goed praten, natuurlijk niet. Je hoort niemand op die manier toe te takelen. Maar ik blijf toch met de vraag zitten, waarom heeft hij mij niet toegetakeld? Ik wil niet dat hij mij toetakelt, even voor de duidelijkheid. Ik denk dat jij iemand bent die heel goed kan inschatten hoe je je moet gedragen tegenover dat soort types, zodat ze je niet in elkaar rammen. En ik denk dat er misschien mensen zijn die in hun onschuld misschien iets minder geheid zijn in het doorzien van... Ik zou het niet weten, want ik ken dat soort mensen niet. Ik kom ze nooit tegen. Ik kwam nu een keer zo iemand tegen. Ik vond het uitermate interessant. Want ik heb veel dat soort cagefights op televisie in Amerika gezien. Dus ik ben gefascineerd door die wereld. En ik werd toevallig aan hem voorgesteld. Maar Leon, het punt is, deze man heeft best wel wat mensen in elkaar getimmerd. Ja, die heeft wel wat gedaan. Ook buiten de ring. Dan wordt het natuurlijk lastig als je dan gegeven moment zegt, ja, hij kan best een parel voor de samenleving zijn. Dan kan ik nog wel een paar oorlogsmisdaders opnoemen en zeggen, het had ook best een parel voor de samenleving zijn. Als ze gezeten hebben en ze zijn bereid hun leven te beteren, krijgt iedereen nog eens een kans. Als ze bereid zijn zich aan te passen en lering te trekken uit wat ze misdaden. Maar hoeveel mensen zal die jongen per jaar tegenkomen? Duizenden en duizenden. Ja. Kijk, als je nou zegt, oké, 10% daarvan mept die in elkaar. En dan zeg ik, nou, dat is vrij serieus. Weet je wat het punt is, wat niet helemaal klopte? Hij heeft niet alleen maar mannen in elkaar geslagen, maar ook een vrouw. Ja, dat vind en dan ik, wordt dat, het een beetje dat, lastig. Dat vind ik ernstig. Maar dat alles bij elkaar maakt zo'n man voor mij intrigerend. Ik wil weten, hoe zit dat dan? Want ik heb die hele aardige, spijt me dat ik het zeg, charmante jonge man heb ik meegemaakt. En ik wil dan weten, waarom heeft hij die andere kant? Hoe zit dat? Wat zit daar fout? Of wat zit er niet fout? Dus ja, als ik de kans krijg en hij komt vrij, dan wil ik wel met die jongen gaan praten. Ja, absoluut. Oh nee, maar iemand kan hartstikke integrerend zijn als hij gewoon... En toch die kant hebben? Nee, natuurlijk is dat zo. Ja, absoluut, als hij een duistere kant heeft, heeft hij een duistere kant. Jij pakt er een kantje uit. Wat je eigenlijk zei, hij provoceert bij mannen een soort apenrotsgedrag. Ja. En vrouwen willen allemaal met hem naar bed. Nou, dat is inderdaad zo, Jan. De vrouwen zijn niet aan te slepen. Die dolgraag een keer beklommen zouden willen door Badr Hari. Want zo'n heerlijke, gevaarlijke knoert met veel spieren. Ja, maar heb je... Ik bedoel, heel veel vrouwen de foto's, maar ik heb hem dus een keer in de levende lijf gezien. En het is inderdaad Een filmster, zo ziet hij eruit. Ik kreeg ook warme gevoelens voor hem? Ik kreeg, nou ja, warme gevoelens voor hem. Ik dacht, wauw. Dat is een ster. Hij gedraagt zich als een ster, hij ziet eruit als een ster. Maar ja, als hij een keer een klap uitdeelt, dat zijn forse klappen. Ja, nou goed. Dat is voor, kijk, nog een keer, ik spreek dat nooit, never, ever goed. Iemand, als hij ongeprovoceerd mensen slaat... dan moet hij daarvoor gestraft worden. Zo simpel is het. Goed, door naar jouw hele goede vriend Bram Moskowitz, die ook een beetje in barre tijden rondzwerft. Mag je dat zeggen? Jij hebt hem tot twee maal toe in een column heel erg duidelijk verdedigd. Eerst tegen die inherent slechte mensenaffaire. Hè, die passage uit zijn eigen boek, die de deken dan uiteindelijk op zijn mond nam. En recentelijk weer in het gedoe met de rechter met het Wildersproces. Ik ben heel nieuwsgierig, is dat nou blinde loyaliteit aan een hele goede vriend? Want je bent, als ik het zeggen mag, redelijk kritiekloos dan in die stukken. Of althans, je hebt ook wel kritiek, maar op de ander. En niet op jouw vriend Bram. Of geloof je echt dat er een complot tegen hem bestaat? Het is altijd natuurlijk heel eng om in complottheorieën te denken. Maar goed, het is een beetje veel in een hele korte tijd. Dat is het enige wat ik weet. En daar word ik ongemakkelijk van. Ja, verder ken ik Bram als iemand die hartelijk is, die gul is, die gezellig is en al dat soort dingen. Nee. Dus, dat kan wel. Het kan een hele leuke man zijn. Ja, het is ook een leuke man. Maar blijkbaar doet hij een hele sloot dingen verkeerd. En dan begrijp ik wel dat je als vriend zegt, ja, het is een leuke man. Ja. Maar je bent natuurlijk een publiek figuur die columns schrijft en een opiniemaker. En dan, zie je gewoon iemand zijn vriendje knuffelen die niet deugt. Dan kan ik of mijn bek houden en het allemaal voorbij laten gaan. En dat vind ik laf. Of ik moet het voor mijn vriend opnemen. Nou ja, ik kan niet anders dan het voor mijn vriend op te nemen. Dan weet ik wel wat er dat hij misschien heeft. Hij al wat foute dingen. Maar zou het dan niet een betere manier voor je vriend opnemen om te zeggen van, nou, ik ken mijn vriend Bram van Haven het Gort. Het is een superschat van een jongen. Maar ja, het is inderdaad ook een beetje een klojo die het niet zo nauw neemt. Dat zal ik nooit. Als ik dat zou vinden, zou ik dat nooit in het openbaar doen. Nee, dan hou ik dat voor me. Want er is al zoveel. Er zit er al zoveel op hem te kakken. Daar doe ik niet aan mij. Nou, oké, dat kan ik niet. Maar kun je, dat intrigeerde mij dus, en dat staat ook een beetje verweven met dingen die ik in je boek gelezen heb. Op een zeker moment weigert Max aan zijn boezemvriend, hè, de Marokkaanse hitman, een belangrijke gunst, omdat hij dus niet meer iets illegaals wil doen. Dus eigenlijk die vriend vraagt hulp. Hij zegt, nee, sorry, dat kan echt niet. Wat jij vraagt, dat mag ik niet. Is er een grens aan loyaliteit? Ja, natuurlijk zijn er grenzen. Er zijn absoluut grenzen. Natuurlijk. Mensen moedwillig, ja, ik bedoel, dat is ook weer een voorbeeld dat met Badr-Hari te maken heeft, moedwillig geweld aandoen, verwonden, maar je hebt moord, dat soort dingen. Dat zijn ultieme grenzen. Nee, maar niemand verwonden, dat heeft die Badr-Hari gedaan. En daarna heb je nog een column geschreven dat het mogelijk een parel voor de samenleving is. Dat is toch niet serieus te nemen dan? Kan zijn. Als hij, maar ik heb ook gezegd, luister, als hij dingen gedaan heeft die fout zijn, dan moet hij ervoor gestraft worden. Alleen misschien ligt het toch weer net iets ingewikkelder dan wij nu denken. Een van de adviseurs van Badr-Hari is Yves Geirat, die ook de miljonair ver doet en die ook een vriend van jou is. Ja. Nou zeggen we, ja, hij is nu bezig om het straatje schoon te vegen van Yves. Yves had geen idee dat ik dit zou gaan schrijven. Die was verrast. Die wist echt niet dat ik dat zo. Ik was op dat moment in Amerika. En ik las dat onderweg. En ik zei op een gegeven moment tegen mijn vrouw, is dat toch een hoop gedoe? Ik heb zo'n aardige jongen ontmoet, dus ik schrijf een stukje. Niet, maar misschien, Yves wist het misschien niet. Maar misschien dacht u wel toen het aan het schrijven was, ik ga die protégé van Yves eventjes even helpen. Nee, daar heb ik verder niks mee te maken. Nee, natuurlijk niet. Zover gaat het dan ook weer niet dat ik het straatje van Yves moet schoonvegen. Nee, ik heb dit puur gedaan op basis van mijn eigen indrukken. Niet meer dan een vind half je het uurtje. Hinderlijk dat geef mensen, ik toe van toen ik naast Badr-Hari zat. Vind je het dat hinderlijk dat mensen dat soort dingen dan wel denken? Ook nu met Bram en zo. Denk ja, hallo, natuurlijk gaat hij weer het opnemen. Ja, maar wat ik net al geef. Had je dan verwacht dat ik een stuk zou schrijven? En Bram die heeft alles verkeerd gedaan en ik wil hem nooit meer zien? Nee, natuurlijk niet. Ik zou hem onthouden. Ja, maar luister, nee, dat kan niet. Maar omdat je nog zelf serieus genomen wil worden. Dat kan ik niet. Maar dan is het op een gegeven moment. Ja, Leon de Winter die schrijft hele vriendelijke stukjes voor vrienden. Of over vrienden. Ook? Ja, dat doe ik ook. Als het moet, dan schrijf ik hele lieve aardige. En dan in al publiek verdedig ik dan mijn vrienden. Ja, het zij zo. Ja, maar ben je dan niet bang dat je dan op een gegeven moment niet meer zo serieus te nemen? Nou ja, het hangt ervan af hoeveel vrienden ik heb. Als ik er heel veel heb en ik doe dat continu, omdat ze de hele tijd verschrikkelijke dingen hebben gedaan, dan wordt het op den duur saai. Maar het valt, als je kijkt naar hoeveel stukken ik per jaar schrijf, valt het nog wel mee. Ja, heb je nog meer foute vrienden? Heb ik nou nog meer foute vrienden? Nee, ja, je noemt nou Badder een vriend, maar goed, ik heb die jongen één keer gezien. Nee, maar Yves wel. Ja, Yves is niet fout. Bram is ook niet fout, kom op. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb eigenlijk geen foute vrienden. Had ik er maar een paar meer, dat maakt het leven een stuk kleurrijker. Dus een van de grappige dingen van je boek is ook dat je er zelf in voorkomt natuurlijk, maar vooral ook dat je de hele tijd, als je zelf in het boek dus zegt, alles is een boek. We hebben het minst van geringste gebeurtenis, dan roept de Leon de Winter in het boek, ah, dat is een boek, dat wil ik schrijven. Ik had me aannemen dat het in het normale leven niet zo hysterisch gaat, maar je hebt ook dat boek geschreven over die mensen, die vastgoedfraudezaak, die hebben jou benaderd. Daar heb ik een stuk over geschreven voor Elsevier. En dat was op hun verzoek. In het boek komt ook een aantal keren zoiets voor, dat je op verzoek van mensen waar je het niet eens noodzakelijk mee eens bent, maar dus eigenlijk als het ware verwoord wat helemaal niet jouw woorden zijn. Is dat niet verwarrend om dingen te schrijven die niet voor jezelf zijn? Nee hoor, maar kijk, in feite schrijf ik alleen maar dat wat ik zelf vind en dat waarvan ik vind dat belangrijk is om te schrijven. Anders doe ik het niet. Er zit daar, en de voorbeelden die in de roman voorkomen, die zijn allemaal verzonnen. Ja, dat begrijp ik. Daar is niets, daar is helemaal niets van waar. Maar ik heb één keer, ik ben een paar jaar geleden benaderd door twee mannen van die vastgoedfraudezaak, die hele grote zaak. En daar wist ik aanvankelijk ook geen raad mee. En daar ben ik toen ingedoken. Ja, daar wilde ik meer van weten. Want het is ook spannend natuurlijk. Kijk nou eens ook naar al onze spannende televisieseries. Wat er in bioscopen gebeurt. Het heeft ook niet altijd, maar toch wel vaak te maken met kijkende misdadigers. Hoe zit dat in elkaar? Om een blik werpen in de donkere kant van de samenleving. En naar karakters kijken die licht en donker zijn. En daar worden wij, mensen die wat braver zijn, door aangetrokken. Dat fascineert. Gewoon spanning en sensatie. Spanning en sensatie, ja. Nou ja, ik ben niet anders. Ik heb een gemiddelde smaak wat dat betreft. Dat je dan door iemand gebruikt zou kunnen worden die zijn kant van het verhaal wil vertellen en dat liefst ook helemaal claimt. Ja, nou, ik heb dat één keer maar meegemaakt natuurlijk. Nou, dat is met die vastgoedfraudezaak. En dat viel nogal mee. Maar door die mannen ben ik ook wel gaan nadenken over, in hun geval, en ik heb natuurlijk ook, ik hoor wel eens wat van Bram, over het Openbaar Ministerie en het verschijnsel van de zogenaamde tunnelvisie. Nou, daar hebben we inmiddels wel wat voorbeelden van, wat een tunnelvisie is van mensen die onschuldig hebben gezeten en veroordeeld zijn. Er zijn een paar geruchtmakende zaken geweest in Nederland. Dus moet je je voorstellen, want dat zijn dan niet individuele fouten van hier en daar een officier van justitie of een onderzoeker bij het Openbaar Ministerie. Dan zijn daar tientallen, honderden mensen die met z'n allen duiken op één zaak en dan een Lucia veroordelen. Of iemand daar in Putten. En dat dus dat zijn grote machines die zich op iemand kunnen werpen en daar moet een schuldig uitkomen. Gebeurt dat vaak? Nee, gelukkig niet, maar het gebeurt wel. En daar ben ik toch nu door ook met die vastgoedjongens bezig te zijn, met Bram, dat ik de dingen hoor dat ik denk, oppassen. En daar hoort ook bij dat al onze computers openbaar zijn, dat we met z'n allen continu de hele dag door mogen worden afgeluisterd. Daar moeten we mee oppassen, want we veranderen langzaam wat dat betreft. Ik moet ook niet overdrijven, het gaat ook niet om paranoia te worden, maar er zitten aspecten aan van iets dat op een politiestaat lijkt en dat willen we met z'n allen niet. We moeten het zo nog even over hebben, we praten dadelijk nog even langer met je verder. Maar we moeten eerst verder naar in ieder geval mijn favoriet onderdeel van deze show. Het zogeheet doe een belletje voor een spelletje element. Ja, dit is treurig hoor, Leon. Ja, dit had ik maar vakkleer denk ik wel eens. Kom maar. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Nou ja. Ja, het is pijnlijk om zelfs als Leon de Winter in de studio zit, het belachelijk is. We hebben het over de politie staat, hebben we het over net. We hebben net over de politie staat en nu moeten we het spelletje doen van die kabouter achter het glas met zijn lelijke zuster. Maar nou, dat is ook goed nieuws, hè? Ach ja, in ieder geval, ik leg er nog één keer uit in de citaat die je straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke er is natuurlijk de vraag? 0800-121. Dat is gratis, dus als je geen bel te goed hebt, kan dat ook. Stel dat je paupers. Bel dan gewoon als je ze herkent en de winnaar krijgt niet alleen maar het enige echte Jannen shirt. Maar ook Het boek van Leon de Winter. En welk boek geven we weg, Jan? Er staat een boek. Ik denk gewoon het nieuwe boek. Het nieuwsboek. VSV. VSV, het nieuwste VSV. Boek. VSB. VSV. Ja, wou zeggen, VSB is weer wat anders. Maar je weet zelf de titel van je boek wel. Dat is allemaal weer fijn. Nog wel. Nou, kan iemand even bellen? Hé, Paaltje. Jammer. Wat zeg je? Hallo, echt Jelle. Hé, Paul. Zou ik hem nog één keer mogen horen? Ja, maar zullen we hem, volgens mij moeten we hem sowieso nog één keer horen, hoor. Ik wil het niet meer, maar... Oh shit, Paul, wacht even. Misschien is het handig als we het spel ook even doen. Jan, Paul, we doen net of we elkaar nog niet hebben gesproken, goed? Doen we het nog blijf hangen, we knippen dit eruit. Hier is het spel. Groter en internationaler dan ooit was hij. De slag om Groenlo kreeg te maken met een enorme stankoverlast. God, wat was een hartstikke leuk spel. We hebben Paul alleen. Hey Paul, hi. Ja, dat zijn de battles in Groenlo. Ja. Nou, wacht even. Goedenacht, echte Jan en Leon de Winter. Even een beetje boren. Goedenavond, echte Jan. En Leon de Winter. Dag, Paul. Hey. Heb je een bloedirritante echo, Paul? Ja, schiet even op, Paulus, want we willen dit erdoorheen draaien. Daar is hij. Ja, je hoeft de radio niet uit te zetten. Je moet even die antwoorden geven. Paul, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Zou ik hem een keer mogen horen? Jezus. Ga je inmiddels maar bellen met 0800-1121, want behalve het echte Janne-shirt kun je ook het boek van Leon de Winter winnen. Dat is de moeite waard, ik heb het gelezen. Maar vooral omdat, als Paul het niet weet, dan zitten we zonder het bellen. Nou, nog één keer. Groter en internationaler dan ooit was hij. De slag om Groenlo kreeg te maken met een enorme stankoverlast. Ja, het gaat om de roof in Rotterdam. Jezus Christus. Nou, zie, ik voelde hem al aankomen. Nee. Je Paul, die zoek het maar uit. Dag Ewald. Oh. Ja, goedenavond. Hé, hey, Ewald, weet je wel... Echt, jammer. Ewald. Weet je wel... Mag ik even? Weet je wel de uitslag? Misschien. Nou, kom maar. Probeer het maar. Gooi het er maar uit. We rekenen bijna alles goed. Ja. Doe het! De eerste is van Groenlo. Ja. Tweede is dubieus. Zal iets met Lente Amperon te maken hebben? Nee. Oh, ik ben zo zat, dit onderdeel. Ik ook. Hans! Hey, Hans, alsjeblieft drie antwoorden. Hans, we hebben Groenlo. Leon de Winter die is op dit moment zijn jas aan het aantrekken, want die wil weg. Ja, dit heeft iets te maken met... Potverdorie. Ja. Zeg je? Potverdorie. Oh, mijn god. Natte kutjes. Ja, nee, hoor, natte kutjes. Frank! Nou, we hebben weer alle intelligente mensen van Nederland aan de lijn hangen. Frank, ja, ben je daar? Kutjes. Frank, verlos ons van het kwaad. Ja. Zou ik hem nog één keertje mogen horen? Ik heb de pleuris. Ja, je mag hem horen. Het is iets te maken met rioolzuiveringswater. Oh, zeg ik nou. Het is homo. Oh, rioolzuiveringswater, ja. Ja, homo. Homo's in rioolzuiveringswater is laatst. Dat kutjes, homo's. Zullen we er gewoon mee ophouden? Ah nee, we hebben één keer een boek weg. Ja. Luister. Groenlo, Raalte, Amsterdam. Zeg het. Wat moet ik zeggen? Groenlo, Raalte, Amsterdam. Zeg het. Groenlo, Raalte, Amsterdam. Ja, je hebt gehoord. Hartstikke gefeliciteerd. Je krijgt het boek en je krijgt het shirt. En opzouten met het spel. Dankjewel. Is dit nou weer? Dit is My Sharona. Oh god, gaan we nog muziek doen ook? Ja. Sorry hoor, Leon. Hoort er allemaal bij. Ja, mooi geweest. Tijd de pokkerrie gehad, kunnen we er nou weer uit. God, kan er alsjeblieft... Ik krijg pijn in mijn hartjes van die bagger. Of is er? Vonden jullie het goed? Oh, mijn Sharona, ja, top nummer. Vind je dat leuk? Hey, iets anders. Dat is aardig. Iets heel anders. Geert-Jan Jansen, Jan en Leonard is een kunstvervalser in rusten en tegenwoordig schilder van werken onder eigen naam. Ja. Die stond toevallig nog wel eens iets weg hebben qua stijl van andere beroemde schilders. Maar gaan we dus even bellen over alle perikelen rondom de grote roof in de Rotterdamse kunsthal. Goedenacht. Dag meneer Jansen. Nou, u bent dus, vroeger was u dus kunstvervalser. Hing er niet toevallig een werkje van u bij in de kunsthal? U was toch ook goed in Matisse? Ja, nee. Dat is, ik heb wel hun aangeboden om de lege plekken op te vullen. Maar er was dit keer niks van mij bij. Nee, nee. Wat een ongelooflijk geklungel daar, hè? Laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, heeft u die camerabeelden gezien? Ja. Dat van het niveautje 1981 bitmap. Je herkent je eigen moeder niet eens als je voorbij komt lopen met de schilderij in de klauwen. Nou ja, en dan ook niet op het nachtslot. Nou, ik zit me even druk te maken, maar wat maakt het ook uit. Want u kunt zo een heleboel vol schilderen, toch? 7 tot 13 miljoen eurotjes weg, Jan. Nee, man. Ja. 50 tot 100 miljoen. 50 tot 100 miljoen? Dat gaat met de dag wordt het meer. Hey. Ja, die prijzen gaan maar goed, ja. Ja, dat gaat lekker hard. Hé, maar meneer Jansen, die spullen, daar kom je toch nooit vanaf als inbreker, zeg maar? Want dat is toch allemaal, iedereen weet toch onmiddellijk dat het gestolen goed is? Nee, dat lijkt me niet zo makkelijk. Dus ik denk dat het eenvoudiger is, dat lijkt me ook wel niet zo makkelijk om die schilderijen weg te halen, maar om ze te verkopen, ja, dat wordt pas echt een klus. En om als je het over losgeld wil hebben, dan denk ik dat het ook nog niet zo makkelijk is om dat op een veilige manier binnen te krijgen. Nee, het lijkt me. Ik denk dat ze er niet zo goed over na hebben gedacht eigenlijk. Nee, je hebt er niet goed over nagedacht. Dat kan toch haast niet? Het is toch waanzinnig moeilijk. Je moet er heel lang voorbereiden, zoiets. En een insider erbij. En dat zou je denken, joh, maar de deur stond gewoon open zo'n beetje. Ja, maar dat is dat zeggen ze nou ook weer dat het niet zo was, hè? Maar meneer Jansen, heeft er ooit wel eens werk van u in de kunsthal gehangen? Nou, nee, niet dat ik weet. Nee. Maar ik kom er niet iedere dag. Dus ik heb het niet dagelijks in de gaten gehouden. Er is nog wat werk van u in de omloop, wou u zeggen. Ja, dus van vroeger, hè, natuurlijk. Ja, dat is zeker wel. Ik ben nog steeds wel het een en ander in de kunsthandel. En er zijn ook wel een paar dingen in het museum terechtgekomen. Maar dat is toch tamelijk zeldzaam, hoor. Ja. Ik zou me namelijk zo doodlachen als ik meestervervalser was. En dan zo'n Jan Lul, die ben ik dan in een museum. Die gaat dat thuis van versieren met champagne. Maar dat is eigenlijk tekenen en schilderen met Ravensburger van Jan Jansen. Dat is toch helemaal te gek? Ja, dat is hartstikke leuk. Dan wacht u toch helemaal zo. Zit die lul met hem in dat werk voor u thuis? Zit hij tegen zijn vrouw, we zijn binnen, Greetje, we zijn binnen. ik heb altijd wel mijn best gedaan om goede kwaliteit te maken. Dus dat ze zich af en toe vergissen, dat kan. Daar kan ik wel begrip voor hebben. U wou eigenlijk gewoon dat die mensen toch even goed hartstikke blij waren met het schilderij. Dat was het wel niet echt, maar dan leek het er toch sprekend op, zoiets. Ja. Want u wilde eigenlijk goed doen, natuurlijk. Ja. En de vreugde bij de mensen brengen. Precies. Ja, zie je, dacht ik al. Zeg, hoe zou u, als u die doeken nou moest verpatsen, hoe zou u dat nou proberen? Even hele slimme mensen onder elkaar, zeg maar. Nee, daar zou ik helemaal niet aan beginnen. Daar zou ik niks mee te maken willen hebben. Wel, nee, dat is, ik weet wel iets leukers te bedenken. Nee hoor, dat lijkt me een hopeloze zaak. Maar die gasten die zitten met die troep thuis en denken, goh, wat hebben we eigenlijk gedaan, joh? Dat was een makkelijk klusje, maar dan zitten we met die handel. Of hangen ze al in Dubai ergens aan een spijkertje? Ja, want dat hoor je vaak in films dan, hè? Dat in films is er altijd een hele rijke verzamelaar die het nooit aan iemand laat zien. Dat een geheime schuifdeur in zijn muur heeft, zo. Ja, dat zijn van die verhalen. Ja, dat ik geloof daar niet zo erg in. Ik denk dat ze echt, dat ze er nou weer heel gauw in de maag zitten, dat ze er geen kant mee op weten. En dat is ook het gevaar voor die schilderijen. Als er dan onderhandelingen komen met de verzekeraar, die wil natuurlijk niet zo graag geld uitdelen aan dieven. Dan, als ze dan de dieven het benauwd krijgen en denken, nou, ze komen ons op het spoor. Ja, straks hang ik nog. Door die onderhandelingen. Dan gooien ze in de sloot en dan zien we ze nooit meer terug. Dat zou het ergste zijn. Het stomme ook, vind ik. Ik ben er niet voor. Als de kunsthal u nou opbelt en zegt van, meneer Jansen, hè, wat u net al zei, wilt u gewoon de boel even eventjes beschilderen en dan doen we net of we ze terug hebben gevonden. Weet je, zou u daar aan meewerken? Ja, natuurlijk. Ja, nee, met plezier. Dat heb ik ze ook al aangeboden. Ik verbaas me dat ik nog niks van ze gehoord heb. Dat zou wel lekker zijn, de wijf hier, die directeur. Dat zou toch te gek zijn dat je denkt van, god, wat moeten we nou doen, joh? Ja, weet je gewoon... wat? We bellen Jansen. Ja, dat is een idee. Trouwens. Ja, maar, diepste geheim blijkt... Nee. Jullie bellen wel, maar zij doen het niet. Ja, ja, maar goed. Ja, ja, meneer Jansen, wij hadden trouwens vorige week familie van u in de uitzending. Ja, Hans. Hans Jansen. Oh, ja, Arabist. Ja, dat is een neef van me. Ja, gaat u een beetje leuk met hem op? Nou, dat is een goede neef van me, jawel. Ik ben niet altijd met hem eens, maar nee, dat is prima. Hoe groot is de kans dat je twee mensen hebt die Jansen heten, dat ze ook nog familie van elkaar zijn? Ja, dat is toch niet te geloven? In Nederland is dat toch niet te geloven? Nee, dat kan haast niet. Is het echt waar of zit u het daar maar? Nee, zeg maar. Maar jullie zijn ook uitzonderlijk programma natuurlijk, jullie horen dat allemaal op. Ja, zo is het. Wij hebben een enorme redactie hier en mensen met kennis hebben over kunst en over sport. Dat lukt lang niet iedereen hoor. Nee, ik moet jullie echt alle soorten complimenten maken. Nou, zeg, meneer Jansen, nou iets anders nog. Bevalt het een beetje, nu u eigenlijk legaal bent, zeg maar? Nu ik geloof het niet, Jan. Nee, hè? Ja. Of is het toch niet meer hetzelfde? In het begin vond ik het wel een beetje afkikken, zo. Ja. Nee, maar het is, ik vind het nou ook wel hartstikke leuk dat je gewoon kan vertellen... dat, kijk eens, dit heb ik allemaal gemaakt. En nou is het, voor iedereen te zien. Ja, en, het is een hele mooie tentoonstelling. Democratisering van het kunstbezit, hè? Maar verkoopt u een beetje goed? Want ik bedoel, u kunt de groten der aarden, Monet, Matisse, Picasso, de Ellebende, kunt u zo overschilderen. En dan, nu zet u er dan niet Picasso onder, ja. Maar Jansen. En loopt het een beetje? Ja, dat gaat wel goed. Ja, kijk, de prijs is natuurlijk een enorm verschil. Dat scheelt een paar nullen. Ja, dat is een maar, met die roodjes, wat vangt u nou zo'n beetje voor een appeltje? Net appeltje en een Jansetje bedoel ik, met appelinvloeden. Ja, je maakt nu de vraag wat moeilijker, Jan. Het gaat een beetje naar het formaat. Een paar duizend euro. Nou, een paar duizend euro voor een Jansen. En als je hem gewoon daar appel onder zou gooien, dan was hij... Dat is het Barton. Ja, zie de gaai. Nou, ik zie niet helemaal in waarom u ermee gestopt bent dan. Meneer Jans is gepakt. Die is net echt gepakt. Nou, is toch lekker jammer. Heeft u zo'n grot, zo'n schuilkelder waar u stiekem kan schilderen met van die ijzeren deuren ervoor? En lasers? Nee, dat hoeft allemaal niet. Nee, ik heb gewoon op het kasteel bij Verweerd mijn atelier. En daar werk ik met veel plezier. En kriebelt het niet een heel klein beetje dat u denkt, oh, ik moet toch even wat vervalsen. Oh, dus is het maar dat heeft Jan bijvoorbeeld aan masturberen. Ja. Af en toe wel. En doet u dan een beetje? Ik heb het zo hartstikke druk met wat ik nu exposeer en doe. En nee, dat heeft helemaal geen nut. Zeg, en misschien nog een... Alle gezeur en trammeland die je erbij kan krijgen. Zeg, nog één hele moeilijke vraag. Heeft u eigenlijk nu ondertussen ook een eigen stijl? Ja. Hoe zou u die omschrijven? Ja, dat is iets wat... Ik heb zoveel verschillende technieken en handschriften geschilderd. En ik heb nou iets ontdekt en ontwikkeld. Daar komt geen penseel en geen paletmes bij aan te pas. Dan giet ik de verf op het doek. Oh, ja. Met een theepot. Met een theepot. Dat is het mooiste van alles. Ja, en daardoor krijg je lijnen en vormen wat je met een andere manier nooit zou krijgen. Meneer Jansen, een beetje abstract is. Er is iets misgegaan in uw carrière. U maakte niet zo heel lang geleden een schilderij voor enkele tonnen. En nu gaat u nu voor een paar meijeren met een theepot verf op een doek gooien. Zou ook zomaar kunnen dat meneer Jansen nu doorbreekt als de eerste van de theepotschilders? Ja. Nee, dat denk ik niet. Ja. Abstracte theepotstroming, dat ze later in 2148 zeggen, dat was Jansen van de theepotstroming. Meneer Jansen, u moet eens nog even nagedenken over die carrière moves. Want met een theepot gaan schilderen... Meneer Jansen, er lang binnen. Bent u binnen? Nou, ik zit hier hoog en droog in kasteel. Nog een beetje na te genieten van het topweekend dat we achter de rug hebben. Nou, maar heeft u veel geld verdiend? Ja, in de tijd wel. Ja hoor. Ja, heeft u vast niet allemaal teruggegeven, is het wel? Nou, ik heb toen een probleem in Frankrijk gehad. Dat is allemaal niet zo leuk hoor. Maar goed, dat is lang geleden. Ach ja, laat die Fransen uit Nona genieten met hun gezeik iedere keer. Zeg, ik hoor net, als je nog van uw werk wil genieten, kun je volgend weekend terecht uitgerekend in Eindhoven. Is dat waar? Ja. Nou, ja. Leuk, waar dan? Snabbehuis. Dat is toch leuk als mensen willen kijken naar die spullen van Jansen? Ja, maar we zijn toch geen programma die mensen op pad gaat sturen? Nou, als je toevallig in Eindhoven bent, kun je kiezen. Nou, welk mens is er in godsnaam toevallig in Eindhoven? Dan wil je niet dood aangetroffen worden. Gisteren nog, vanochtend nog in Eindhoven. Wat jij vanmorgen, dat bedoel ik. Wat deed je daar? Ja, nou ja, het was design. Design in Eindhoven. Nederlands design. Eindhoven design. Dat is hartstikke leuk. Voor mij hoeven jullie niet te gaan, hoor. Dat is niet tegen u, meneer Jansen, maar we zijn godverdomme geen cultureel programma. Jammer dat het niet dit weekend was, ik was graag even langskomen. Ja, ik ook. En veel succes met uw nieuwe eerlijke carrière. Ik vind het altijd heel mooi. En, en de theepot. Welkom ook op Kasteel bij Verweerd. Kom een keer kijken. Nou, hartstikke leuk. Gaan we doen, meneer Jansen. Dank u wel. Prettige avond. Slaap lekker in de groetjes. Hey, allee. Dag. Echte Jammer. VSV, de veelgeprezen recente roman van Leon de Winter, gaat over te veel om op te noemen. Maar in elk geval over een aanslag door geradicaliseerde moslims in Amsterdam. Een reëel scenario? We vragen het hem, want we praten door met onze hoofdgast van vanavond, Leon de Winter. Nou ja, de handvraag dan, zie je het gebeuren, een aanslag in Amsterdam? Nou, zie ik het gebeuren? Ik denk dat het wel geprobeerd is, ja. En voorkomen. En dat horen dat was weliswaar een aanslag op een individu, maar we hebben natuurlijk een aanslag gehad in Amsterdam. Ja, Theo van Gogh. Op Theo van Gogh. En ik denk dat er heel wat van die types gedroomd hebben om dat nog eens dunnetjes over te doen, maar dan op wat grotere schaal. En als het volkomen ongeloofwaardig was, dan zou ook dit verhaal niet gewerkt hebben, mijn roman. Dus ik denk dat heel velen van ons het gevoel hebben dat niet uitgesloten is. Dat behoort natuurlijk tot de mogelijkheid. Maar de vraag is natuurlijk, waarom gebeurde dat niet? En dan zeg je, omdat onze geheime dienst verschrikkelijk goed werk doet. En we hebben toch wel goede politieinformatie. Het heeft wel een beetje zin, al die telefoons of luisteren. Onze telefoons hoeft niet te worden afgeluisterd. Maar ze houden natuurlijk toch een aantal van die types. En er zijn er wel een paar honderd die ze in de gaten moeten blijven houden. Ja, en we hebben een goede, CIA... Ja, wat ik begrepen heb, is dat onze inlichtingendiensten, en dat is niet alleen de IVD, maar dat zijn ook de politie-inlichtingendiensten, die werken verschrikkelijk goed. Ja, die doen heel goed werk. Dus ons is al een paar keer een aanslag voor ons neus voorkomen. Ik denk dat het wel meer is dan een paar keer. Wat de grote grap is natuurlijk, dat was natuurlijk op een gegeven moment sprake van een tsunami van islamisering wat hier zou gebeuren. En het was ook afwachten tot hier keer de echte eerste bom zou ontploffen. Hè. Zeker naar Madrid. Ja. Naar Londen dachten we, nou, wanneer komt het nou bij ons? Ja, die hele aandacht is daarvan van weggeëpt. Want we zitten nu alleen maar te zeiken over de euro in Europa. En dat gaat er niet meer om. Maar betekent dat dan dat het de hype eraf is? Of was het ook niet zo groot als het gepresenteerd? Nee, maar het is wat ik net zei. Die Europese geheime diensten, die werken zo goed samen, houden zo goed die jongens in de gaten, dat de kans dat er eentje doorheen breekt heel klein is geworden. Ze zijn bemacht om bijna iedereen, dat is echt 99,999% van al die types die dit soort ideeën, dat soort dromen hebben, die kunnen ze in de gaten houden, die houden ze ook in de gaten. Maar het is een kwestie van wachten tot er weer eentje doorheen breekt. Ja, want de grote grap is natuurlijk, die Al-Qaeda, de basis, nou, die zal wel eens even de hele wereld in de war schoppen. Nou, ze hebben natuurlijk 9/11 gedaan, hè. Maar het is ook een beetje opgehouden. Ja, ze doen wat in het Midden-Oosten. Ze hebben het in Jemen net toegelaten. Is wel waar. Ja. Alleen je zou toch verwachten dat zij een grote oorlog tegen het Westen hier zouden voeren. Ja, maar dat blijkt behoorlijk ingewikkeld te zijn. Ja, in dus het boek zeg je daar ook iets interessants over trouwens. Even om je te onderbreken. Als ze echt de wereld zouden willen veroveren, dan gingen ze wel een soort intellectuele wedloop met de Engelssprekende wereld aan. In plaats van het hooi in te gras zichzelf hier en daar wat op te blazen. Wat toch eigenlijk een soort van... Ja, nee, kijk, het is ook natuurlijk een heilloze weg. Want je wint het natuurlijk ook niet van dat hele machtige Westen. Het is natuurlijk ook gek om te denken dat je dat eventjes kunt wegvagen door een paar bommenslagen. Nee, het is integendeel. Kijk, ik denk ook dat soort bewegingen kunnen tot een bepaald punt gaan. En daarna wordt het Westen echt boos. En als het echt boos wordt, ja, dan vagen we ze van de kaart. En dat is een gevaarlijk spel wat aan die kant van dit conflict gespeeld wordt. Je zou dan denken, ja, als die mensen... En waarom willen ze dit gevecht? Omdat ze vinden dat hun vorm van geloof moet de wereld regeren. Of we dat nou leuk vinden of niet. Of we dat nou achterlijk vinden of niet. Maar dat is wat ze vinden. Er moet een kalifaat gesticht worden. Dus dat is een grote wereldgemeenschap onder leiding van een geestelijke leider. En die volgt dan En dan moeten we de regels van de sharia volgen, de wetten van de islam. En als we dat doen, dan is Allah gelukkig. Nou, dat is leuk. En zolang dat er niet is, moeten zij ervoor strijden. En de dood vinden ze dan het hoogste goed om daarvoor te sneuvelen. En, want dan ga je ook meteen naar de hemel, de islamitische hemel. Dan krijg je 72 maagden. Ja, dat begrijp ik nooit van het hele verhaal. Hè? Want ik bedoel, maar maagden. Ik zou liever 10 volwassen snollen willen hebben die gewoon verrampen tampen weet. Zit je naast de 72 of van die onschuldige meisjes? Maar dat is het. Dat komt uit die Bedouïnencultuur, uit de woestijn. Van duizenden jaren oud al. Dat dit ideaalbeeld is het hoogste, het mooiste, het beste wat je kunt voorstellen. Een maagd. Ja, die krampachtige oogjes zo van. Dit gaat pijn doen. Ik heb dat liever zo'n beetje. We hebben het hier over hemelse maagd. Dat is weer een aparte categorie. We hebben het vooral over een collision course hebben we het over. Het over een botsing. Dat kan we hebben het. Dat eruit zien in jouw visie? Ja. En wanneer gebeurt dat? Die clash? Ja, want het gaat redelijk snel, heb ik de indruk. Wat we nu zien is natuurlijk dat die zogenaamde Arabische lente en Arabische winter aan het worden is. Al die types die ook al 2 jaar geleden begonnen te roepen. Oh, fantastisch wat er allemaal gebeurt. Eigenlijk, gelukkig. Gaddafi weg, Mubarak weg. Kan ook nog Assad weg. Gezellige boel. Ja, met je allemaal lekker dansen. En dat heeft bloedbaden teweeg gebracht. Het is niet te geloven. En waarvoor al die tirannen? Want dat is ook natuurlijk het ironische van dit alles. Al die tirannen hebben altijd gewaarschuwd van... ja, jullie kunnen beter met de duivel werken die jullie kennen... want dat zijn wij... dan die duivels die jullie niet kennen... en die aan de poorten staan te rammelen. Nou, die duivels die aan de poorten stonden te rammelen... die hebben die poorten weten te openen en die zijn binnengekomen. Moslimbroeders. De moslimbroeders bijvoorbeeld. En dat zijn geen aardige, gematigde jongens. Nou, je ziet dit verschijnsel op dit moment... in een groot deel van de Arabische wereld ontstaan. Er is ook weer een tegenreactie op. Het is ook weer niet dat iedereen meegaat met die extremisten. Maar het is uitermate zorgwekkend. Is het uiteindelijk ten dode opgeschreven? Ja, maar natuurlijk is het ten dode opgeschreven. Want het heeft niks te maken met de moderniteit. Je kunt niet, zoals deze mensen denken... de helft van de bevolking, namelijk alle vrouwen, uitschakelen... en ze uitsluiten van maatschappelijke processen. Dat ze niet werken, dat ze thuis moeten zitten en zich moeten sluieren. Er zijn ook weer helemaal gradaties in, ook dat weet ik. Het zijn ideeën, het zijn opvattingen die niets te maken hebben met de 21ste eeuw. Dus het is ten dode opgeschreven. Maar voordat het echt dan ondergaat, kan het nog heel veel ellende veroorzaken. Het is ook zo treurig dat staan die kerels met baarden te schreeuwen... om het kalifaat, ze gaan de wereld veroveren. En wat doen ze? Schiet ze een meisje van 14 door de kop omdat ze naar school wil. Omdat ze naar school wil, Maar dan denk je van, ja man, als je zo lullig bent... Dan gaat het je ook niet lukken. Nee, dat zijn natuurlijk terreur. Ja, natuurlijk gaat terreur, het ze niet lukken. Maar dat hindert ons toch niet? Wat terreur van die mensen daar? Die meedogenloosheid hindert me wel degelijk. Dat zijn natuurlijk dingen die zo onafschuwelijk zijn. Het is de oorlog tegen het Westen, het stichten van de kalifaat. Daar is het al. Daar zijn ze al. Die oorlog, dus dat heeft gaan zien. Maar die oorlog tegen het Westen, ze veroorzaken honderdduizenden moslims... Die hebben ze gedood. Wat dat betreft is het aantal slachtoffers... dat ze in het Westen veroorzaakt hebben... is een minimaal klein percentage... van die enorme stromen van bloed... die ze notabene onder moslims veroorzaken. Het is allemaal waanzin. Het zal op een dag langzaam wegsterven. Maar we krijgen nog een hele hoop ellende. Nou ja, behoort te beginnen met de bom in Teheran. Ja, als die jongens die bom krijgen, dan gaat het feest pas echt beginnen. Maar dan gaan de jongens in Israël niet accepteren. Het ziet er naar uit dat ze niet accepteren. Maar nog veel belangrijker is dat die gesluierde jongens in Saoedi-Arabië het niet pikken. Want we hebben het wel de hele tijd erover dat ze zich op Israël richten. Maar dat is het praatje aan de buitenkant. Waar het zo om gaat, die jongens in Teheran, dat zijn de olievelden in het noorden van Saoedi-Arabië. Die willen ze hebben. En als ze die kunnen controleren, dan beheersen ze echt de allergrootste oliestromen die er in de wereld zijn. En in het noorden van Saoedi-Arabië wonen Sjiïten. Net als, dat zijn de geloofsgenoten de jongens in Teheran. En die worden onderdrukt door de sheiks en de prinsen van het huis van Saoed. Als ze daar de kans krijgen, dan steken ze, als ze die bom hebben... dan steken ze eventjes die golf over, want het is even een uurtje varen... en dan zijn ze er en dan lopen ze die golfstaat onder de voet. En dan hebben ze... En je krijgt ze er nooit meer uit. En dat is de fout die in de tijd natuurlijk Saddam Hussein gemaakt heeft. Dat beseft hij ook later, toen die Koeweit was binnengevallen. De eerste golfoorlog daar leidde dat alles toe. Hij was te vroeg begonnen, hij was bezig met kernwapens. En hij had niet de paraplu van die kernwapens ter bescherming. Anders hadden we ook nooit uit Koeweit weggekregen. Want wie gaat voor Koeweit een atoomoorlog riskeren? Ja, dat ga je niet. Niemand, dat doe je niet. Is er nog, kort, we gaan zo naar het nieuws, maar is er een kans dat dit gaat gebeuren? Of zijn ze zelfs in Teheran niet zo dom? Ze zijn niet dom, ze zijn heel slim. Maar het probleem is dat ze ook heel erg gelovig zijn. En als je die combinatie hebt, dat levert altijd tot een hoop ellende. Maar is het gelijk een wereldoorlog of zoeken ze daar dan uit? Nee, want ze hebben overal hun cellen, over de hele wereld. Dus dat wordt dan een gezellige wereldoorlog? Dat wordt weer een heel gezellig feestje. Ja. Nou, hartstikke leuk, zo om eventjes op deze manier... Met de week vrolijker worden we. Het EU journaal in te gaan. Nou, dat gaat kloppen, dames en heren, jongens, meisjes. In ieder geval, blijven luisteren naar Echte Jannen. Ja, we gaan even naar heel uur het nieuws van 1 uur. En we praten zo weer verder met Leon de Winter. Toch, als je blijf je nog even zitten, Leon? Ja, ik blijf even. We doen nog even één blokje als je het niet erg vindt. Is goed. Ja, nu je er toch bent, we maken het eigenlijk uit. Ach. Nou, even, is er nog wat nieuws? Nou, hierbij het nieuws. Ja, dag. Eén uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin zijn zeker 3 bezoekers van een schoonheidssalon doodgeschoten. 4 mensen raakten gewond. De schutter sloeg op de vlucht, maar werd later doodgevonden door de politie. Hij had zelfmoord gepleegd. De dader was de man van een van de medewerkers van de salon, die bij een winkelcentrum ligt. Zij zou recentelijk een gebiedsverbod tegen hem hebben aangevraagd. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en vond het lichaam van de schutter uiteindelijk in de schoonheidssalon. Daar lag ook een zelfgemaakte bom. Het is de 2e dodelijke schietpartij in de buurt van Milwaukee dit jaar. In augustus schoot een racistische veteraan 6 mensen dood bij een Sikh-tempel, voordat hij zelfmoord pleegde. Een Nederlandse toeriste is in Hongkong aan de dood ontsnapt. De taxi waarin de vrouw van 48 zat, werd na een botsing geplet door een bus. Volgens een Hongkongse krant liep de Nederlandse vrouw alleen wat lichte verwondingen op aan haar hand. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk in een drukke straat kon gebeuren. De taxi botste tegen de bus, werd meegesleurd en kwam op zijn kop onder de bus terecht. De Nederlandse werd vrijwel ongedeerd uit het geplette wrak gehaald. De taxichauffeur had minder geluk, hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De VVD-fractie van Roermond houdt vertrouwen in wethouder en Eerste Kamerlid Jos van Rij. NRC Handelsblad meldde afgelopen dag dat er hard bewijs is dat Van Rij vertrouwelijke informatie lekte, maar van de VVD-fractie hoeft hij niet op te stappen. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar corruptie tegen Van Rij, omdat hij zou hebben gesjoemeld bij bouwprojecten. De komende ochtend vergadert het Roermondse college over de affaire. De meeste partijen willen pas daarna een standpunt innemen. Het weer, grote kans op mist. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 12. Overdag eerst ook nevel en mist, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door en het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben nog steeds Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Verrassing, verrassing. Je kunt straks ook gaan bellen 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling voor vanavond is: houd toch op met dat geleuter. Daar heb je hem alweer over de wietpas. Houd toch op met dat geleuter over de wietpas. Maar nu eerst gaan we nog even verder met onze hoofdgast. In zijn laatste boek VSV laat hij een groot aantal bestaande en levende personen opdraven, inclusief zichzelf en ook een dode persoon, Theo van Gogh. Ze spelen niet allemaal hun bestaande zelf om het verwarrend te maken, maar wel iemand die zomaar hadden kunnen zijn. Nou, we vroegen ons af waarom en wel aan Leon de Winter. Leon, waarom heb je zoveel bestaande figuren een klein beetje getweekt? En vooral, waarom heb je je grootste vijand bij leven toch nu weer omgetoverd tot een engel, eigenlijk? Terwijl ze als engel nog steeds onaardig tegen je is in het boek. Ja, hij blijft natuurlijk Theo van Gogh. Ja, precies. Zelfs in de dood. En zelfs ook in de dood. Vooral in de dood. Toen ik op een gegeven moment besloot dat Van Gogh dat boek in moest, toen dacht ik, ja, maar als hij erin zit, dan zou het wel heel vreemd zijn als ik er niet in kom. Vond je vrouw het leuk eigenlijk? Eens even tussendoor. Dat ik mezelf erin schrijf? Nou ja, vooral hoe? En haar rol daarin? Nou ja, ze verlaat me. Ja. En ze wordt ook gek van die rechtse praatjes, zegt ze. Maar is dat echt zo? Nee, het is... Als ze nu dan gek wordt van die rechtse praatje, dat denk ik wel. Maar ze is nog steeds niet bij me weggegaan. Is ze zelf linksig? Nou, nee, niet linksig. Dat is in de loop van de jaren wel... In het begin iets meer, maar dat is wel gesleten. Want dat linkse meisjes die vallen vaak op een beetje rechtse... Beetje rechtse types? Beetje rechtse types, ja. Tenminste, ik blijf het mezelf vertellen. Ja, je moet toch wat? Nou ja, ongelooflijk, hè. Hey, ik kan heel veel vragen natuurlijk over het boek gaan stellen. Maar ja, het is trouwens geen boekenprogramma. Nee. Dus het zal wel lees lekker het boek van Leon de Winter en stuur je vraag naar hem toe. Ja. Want ik wil even... Vind je dat vervelend, Jan? Want je kijkt Jan, je had me al aangekondigd. Ik denk, ik pak wat ik krijgen kan om mijn literaire ziel te voeden. En ja. Ik voel aankomen dat jij het met Leon gezellig over Europa wil hebben. Dat dacht en jullie ik wel, gezamenlijk ja. haat tegen alles wat eurofiel is. Nee. Die smeerlappen die ons allemaal voortgevoel... Wat? Ik heb een bruggetje bedacht. Oké. Okay. De Nobelprijs voor de literatuur. Nou, wie zou die moeten dit jaar? Heel kort antwoord. Van Rompuy. Ja, hij is al uitgelegd. Van Rompuy, ja, die heeft toch net een boek geschreven? Nee, samen met een Japanner heeft het gekregen. Maar, had Harry Mulisch het eigenlijk een keer moeten winnen? Heel kort hoor, want dit is een bruggetje. Had Harry het moeten winnen? Ja, het zou wel leuk zijn als een keer een Nederlandse schrijver die prijs krijgt. Ja, hartstikke mooi. Trouwens, wat vind je van die Nobelprijs voor de Vrede voor de EU? Is ook wat. Hoe vind je dat? Nobelprijs voor de Vrede voor de EU? Ja, het gekke is ook dat het in Noorwegen... Hè, wordt die prijs uitgedeeld. Ja. Waar ze geen euro hebben. Nee. Waar ze helemaal niks mee te maken willen hebben met die flauwekul. En die Nooren die geven aan de EU de Nobelprijs voor de Vrede. Hebben ze het verdiend? Volgens mij heeft die EU helemaal niks te maken met het verschijnsel vrede. Nee, waarom het vrede is in Europa, dat heeft toch niks met die EU te maken? Zal ik het anders eens vragen? Amerikaan te maken. Ja, Amerikaan te maken. Oh nee, ik dacht misschien met een vaag verschijnsel. Tuurlijk, met Amerika. Want die Amerikanen die hebben ervoor gezorgd dat die Russen, dat die communisten buiten de deur bleven. En verder zaten we natuurlijk met z'n allen daardoor ook nog een beetje... We zaten hier in Europa natuurlijk allemaal nog na te trillen na die Tweede Wereldoorlog. We lieten het wel uit ons hoofd om elkaar weer te lijf te gaan. Maar het belangrijkste was gewoon de Amerikanen die ons bescherming boden. En er is nog wat anders dat zo ongelooflijk belangrijk is geweest voor de vrede in Europa. En er is een fantastisch boek van een Duitse onderzoeker. Die meneer heet, vergeef het me, Gunnar Heinzoon. Oh ja. En die heeft een boek geschreven dat heet Zonen en Wereldmacht. En deze man heeft een ongelofelijke studie geschreven, ik heb het boek gelezen, over alle oorlogen en burgeroorlogen sinds de 15e eeuw tot in onze tijd. En die heeft zich afgevraagd, is er een relatie tussen de grootte van gezinnen en met name hoeveel zonen er zijn in een gezin en geweld, oorlog en burgeroorlog? En het antwoord was ja. En het antwoord is ja, want natuurlijk. Hoe meer mannen, hoe sneller die oorlog. En hoe meer er jongens zijn, zeker als het niet goed gaat in de economie. En die zijn werkloos en die kunnen geen kant knokken. Uit. Lekker knokken. Dan wordt er geknokt. En we kijken vaak niet naar die cijfers. Kijk naar bijvoorbeeld naar Brazilië. Hele grote gezinnen, enorme bevolkingsexplosie geweest. 50.000 moorden per jaar. Dat noemen wij eigenlijk oorlog. Ja dus maar, een, dat is, maar dat noemen correctie wij van de natuur eigenlijk. Correctie van de natuur. Het ontstaat wanneer je dus een hele hoop jonge mannen hebt die geen perspectief hebben op een toekomst, op een huwelijk, dus ook. Maar in ieder geval heeft de EU er dus geen fuck mee te maken met die vrede. Nee, want we hebben in Europa gemiddeld één zoon. We hebben gewoon gemiddeld één zoon in Europa. Je houdt het op, en je stuurt die ene zoon geen oorlog in. Maar wat dat betreft, maar je moet eens kijken wat er gebeurt. Als je die jongens een keer bij elkaar zet en die willen eens een keer keten, haren of waar dan ook, dan gaan ze los. Nou, stel je dat verschijnsel voor, maar dan in het kwadraat. En dan weet je ongeveer wat er gebeurt wanneer je hele grote gezinnen hebt. Bijvoorbeeld daar bij die Palestijnen. Die hebben de grootste gezinnen op aarde. Hè? Gemiddeld 7 kinderen per gezin. Nou ja, en er is één jongen die kan met moeite een baantje krijgen en die anderen die denken, ja, laat ik maar stenen gooien. Laat ik maar stenen gooien of ze nu een raketje afschieten. Ja. Dat zie je ook, zodra die gezinnen kleiner worden, krijg je een veel vreedzamere samenleving. Dus waar heeft dan de vrede in Europa? Aan wie hadden ze die Europese die Nobelprijs voor de vrede moeten geven? Aan de uitvinders van de pil. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik ben er wel steeds voorstander van dat het meer geneukt moet worden in Europa. Ja, maar dat kan ook gewoon veilig, joh. Ja, precies, dat bedoel ik. Maar heel veilig. Ja, maar wel heel veilig. Veilig. Europese Unie wordt natuurlijk, of is al een politieke Unie. Ze ontkennen het alleen nog een beetje. Nou ja, ze zijn met iets rampzaligs begonnen. En het enige wat we nu kunnen doen is doorgaan. Maar teruggaan blijkt verschrikkelijk duur te zijn. Maar wat je ook doet, het wordt natuurlijk altijd chaotisch. En het wordt altijd een ellende. En wat ze altijd ontken hebben. En dat is iets wat je me over 15 jaar nog even mag herinneren, is de komende tientallen jaren zijn wij met ons allen bezig Spanje, het zuiden van Italië, Portugal en Griekenland op de been te houden. Want er gaat vanaf nu een eindeloze stroom geld naar het zuiden toe. Want hun economie hervormen, want daar hebben ze het er voortdurend over, is niet mogelijk in die landen. Maar dat wil niemand toegeven op dat niveau van de Europese... Niet? Waarom niet? Omdat ze een andere cultuur hebben, omdat Griekenland eigenlijk al het Midden-Oosten is. Vergeet dat niet. We hebben daar verschrikkelijke fouten gemaakt. Die hadden het ooit bij moeten komen. Griekenland heeft eeuwenlang met de Turken te maken gehad. Dat is al een heel andere cultuur. En ja, de samenleving is heel anders georganiseerd. Mensen hebben een heel andere omgang met ambtenaren, met de overheid. Dat functioneert niet. Dat zal ook niet functioneren. Zo'n corrupt, achterlijke bende. Corrupt. Nou ja, kijk, ze hebben eeuwenlang onder die Turken gezucht. En het was, iedereen kon daar alleen maar leven wanneer je zoveel mogelijk de boel belazerde. Je moest die Turkse autoriteiten er continu bedriegen. Want dat waren de vijanden. De overheid was per definitie in Griekenland de vijand. Honderden jaren lang. Dat waren moslims, die Grieken waren christenen. En werden onderdrukt. Dus alles wat je kon verzinnen om die overheid te bedriegen, dat deed je. Dat is pas einde 19e eeuw is dat opgehouden. En dat zit helemaal gebakken in die Europese, goed, in die Griekse mentaliteit. Dat gaat ons heel veel geld kosten. En dat gaat ons dus heel veel geld kosten. Maar kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel groot voorstander van het hele project EU. Waarom? Omdat het namelijk gewoon een soort ideaalbeeld van een stel babyboomers is. En meer is het niet. Want de Europese bevolking heeft hier helemaal geen zin in. We hebben natuurlijk ook gezien. Nee, maar het is ook, we worden erin genaaid door een soort door de politieke elite. Het is gebaseerd op bedrog. Er wordt gezegd, we hebben één grote markt. Wat natuurlijk onzin is. Ik kan niet gaan solliciteren in Portugal naar een baan. Ik heb geen idee. Ik spreek de taal niet. Ik ken de gewoontes niet. Mijn diploma's zijn er niet voor geschikt. Alles wat ik weet is er niet voor... Ja, ze zeggen altijd, maar we verdienen ons geld in Europa. Ja, door de export van dingen. Ja, maar deden we toch daarvoor ook maar al? Je krijgt pas een culturele eenheid, zoals in de Verenigde Staten, als dat hele gebied één taal kent. En in Amerika kan ik van Washington State, ik kan naar Florida verhuizen. En verdomd, ik loop een supermarkt binnen en dan hebben ze dezelfde spullen. Ik zet de televisie aan, ik zie dezelfde programma's. Ik kan dezelfde kranten lezen, dezelfde tijdschriften doorbladeren. En dat is in Europa niet. Het is een lappendeken van culturen. Het is een open markt voor geld en producten, maar niet voor mensen. En ik dacht dat het daar uiteindelijk om ging, om die mensen. En omdat het geen open markt is voor mensen, is dit ding per definitie gedoemd te mislukken. Maar de grote grap is, gedoemd te mislukken, de superstaat... Dat betekent heel veel geld. Maar dat komt. Ja, maar ja, nou ja, dat komt er een punt dat wij op een gegeven moment zeggen, joh, weet je wat, flikker lekker een end op, joh, met je Portugal. En je, want ik heb al helemaal geen zin om te werken voor mensen die hier op de bank zitten en uit de neus zitten te vreten en te zeppen. Maar voor een Griekse... Nou, dan schuiven er een paar aan. Ik heb daar gewoon geen zin in. Dus er komt een moment, en dan zijn er wel meerdere, denk ik, die zeggen, joh, bekijk het lekker. Ja. Wat houdt het dan precies in, bekijk het lekker, voor jou? Nou ja, het probleem is dat je de enige manier om dat te veranderen een politieke stap is. Want je kan wel zeggen, ik betaal geen belasting meer, maar ja, dat gaat ook niet werken. Nee. Ja, en dan kom je dus terecht bij partijen waar ik me dus helemaal niet thuis voel. Maar er zijn er maar twee in Nederland die zeggen... SP en Wilders. SP en Wilders, die zeggen, flikker lekker op met die klote EU. Nou ja, we moeten dus een referendum eisen. Ja, maar dan zelfs de referendumpartij D66 zegt, overal referendum over, maar hier niet. Maar hier niet want over. Dit komt niet helemaal uit. Nee, want ze precies weten wat de uitslag is, namelijk fuck off. Ja. Dat is zo. En dat is toch ernstig? Ja. Nou ja, je ziet hier dus dat wat wij ooit bedacht hebben, dat heel lang ontzettend goed gefunctioneerd heeft, de vertegenwoordigende democratie. Namelijk, wij sturen iemand naar Den Haag om voor ons een zegje te doen. Maar dat is ontstaan in een tijd dat we geen idee hadden wat er gaande was in Den Haag. Den Haag was überhaupt ver weg. Misschien kwam je hele leven nooit in Den Haag. Je had geen enkele opleiding. Er was geen internet, er was geen televisie, er was helemaal niks. En in die tijd is die vertegenwoordigende democratie uitgevonden. Dat we één keer per vier jaar naar de stembus gingen. En er zei meneer Pastoor waarop je moest stemmen. Die tijd is veranderd. Die vertegenwoordigende democratie heeft zijn beste tijd gehad. Want waar wij althans waar ik zo ontzettend gefrustreerd over word, is dat mij maar één keer in die 4 jaar al mijn mening wordt gebracht, en dat ik deze gekte niet kan tegenhouden. Dus we moeten naar een vorm van directe democratie. En dat zal ook gebeuren, want wij weten net zoveel als onze vertegenwoordigers. Maar dat is toch een naïef gedacht? Wat je nou zegt? Nou ja, nee, niet naïef gedacht. Er is ooit een referendum hier geweest en daar hebben we massaal gezegd nee. Nee. En toen zeiden ze, krijg lekker de pleuris met je nee. Nou ja, maar daar houdt het alles mee op, Jan. Daar kun je toch nog werk van maken. Maar die directe democratie heeft het dan toch helemaal gezien als de democratie, die directe democratie weer buiten spel zet. En dat gaat net zo lang door tot we op een dag echt exploderen en we echt met z'n allen zeggen, en nou pikken we het echt niet meer met deze flauwekul. En wat gaan we dan doen? Nou, we zullen dat hele politieke bestel moeten weer hervormen. Want dit kan zo niet doorgaan. Maar in wanneer gaat dat knallen? Dat gaat knallen als de meeste mensen gaan doorkrijgen dat we allemaal nog een Grieks en een Spaans en een Portugees gezin mee aan tafel hebben zitten eten elke dag. Ik denk, daar hebben een hoop mensen toch een paar jaar voor nodig. Ja, er hebben hier ook mensen gezeten die zeiden, ja, maar we hebben nu ook al een Fries en een Limburgs en een Gronings gezin aan tafel zitten. En dus andere woorden, waar... Ja, hoe groot is die eettafel van je? En nou, daarbij is het, vind ik... En nu ga ik iets zeggen wat een beetje gevaarlijk is. Dan zeg ik, ja, maar dat zijn mensen toch nog altijd uit mijn eigen culturele omgeving. Daar kan ik mee communiceren. Ik weet wie ze zijn. Ik weet hoe ze denken. En verdomd, ik kan ook nog naar Friesland verhuizen. Ik kan naar Limburg verhuizen. Die horen al honderden jaren lang bij mijn culturele omgeving. En dat heb ik niet met die Grieken. Het spijt me. Die vorm van solidariteit heb ik niet. Ik vind aardige mensen. Het zou best kunnen dat Den Haag denkt van dat, we hebben het al eerder over die inschikkelijkheid van ons Nederlanders. Ja. Dat Den Haag er nog steeds van uitgaat dat ze daar nog steeds op kunnen vertrouwen. Ja, maar wij weten dat die onvrede onder het volk, en dat zijn wij, heel groot is. En zo nu en dan stemmen we dan een beetje tactisch, strategisch, zoals bij de laatste verkiezingen. Dat hebben we met z'n allen gedaan. Daardoor is ook Rutte zo groot geworden. Niet omdat we zo gek zijn op Rutte. Niet omdat we zo verschrikkelijk van ongelooflijk veel respect hebben en bewonderend zijn ten aanzien van de VVD. Denk je dat Rutte dat zich al realiseert? Ik denk het niet. Want die mensen leven natuurlijk allemaal op die gekke eilandjes van ze. En wanneer ze op een andere manier met mensen in gesprek komen, dan is dat ook allemaal weer voorbereid en het is geregisseerd. Maar ja, als we het over dit soort dingen hebben, dan voel ik mijn frustratie. En ik wil daar absoluut een einde aan maken aan deze krankzinnige experimenten met ons. Ja, maar je komt terug uit Amerika hier, hè? Dat is het toch niet. Je bent toch weer terug? We zijn weer helemaal terug. Ja, heel fijn. Waarom in godsnaam? Waarom in godsnaam? Ja, blijf wel lekker in Amerika. Is toch wel veel lekkerder land dan? Ja. Nee, daar waren allerlei redenen voor om terug te gaan. We zijn nu terug. Nou, gezellig. In ieder geval, dan kan je in ieder geval bij ons te gast zijn. Daarvoor hartelijk dank dat je bij ons aanwezig wilde zijn. Graag gedaan. Leon de Winter, je was er, hè? Ik was er zeker. Hartstikke goed. We hebben dat niet gemist. Nee, we gaan eens eventjes een potje sporten. Jan, wat dacht jij? Ja, we mogen het niet over wielrennen meer hebben van onze sportgoeroe Leo Driessen. Dus hebben we het maar over de hypotheekrente in... Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag. Leo Driessen. Ja, een bijzonder goede nacht, Jan. En een bijzonder goede nacht, Jan. Ja, Leo. Zeg, Leo, ik was in Eindhoven gisteren, weet je dat? En heb ik goede sier gemaakt met de bril. En met... Ja? Ja, ik heb... Dank je, succes. Ja, nou ja, onmiddellijk ging ik door voor een lokaal. Een plaatselijk iemand. Nou, je hebt inderdaad ook wel een mooie bril. Ik heb dus mijn vrouw het ook voor gedaan. Als je nou iets begint met... Dat je dan eigenlijk automatisch in de goede stemcategorie terechtkomt. Dan ga je wat zachte geest erin gooien. Op die precies. Het is heel raar, maar dat werkt fantastisch als een soort start van elke zin in Eindhoven. Leo, Jan heeft gedronken, sorry. Nee, helemaal niet. Ik wil je dus heel hartelijk bedanken voor deze... Dit heeft gisteren mijn leven gered, want we kwamen natuurlijk ook tussen de hooligans terecht. Nou, ik ga even pissen. Na PSV tegen Willem II. Even een blikje cola halen. Dus dank je wel. Dat was eigenlijk alles wat ik waar kwijt wou nu. Hartstikke goed. Heb je nog boodschappen gedaan, Jan? Ik vond het is er nog wat in de bonus bij jullie daar? Dat je dat stadion in Eindhoven midden in die stad ligt. Ah, joh, lekker belangrijk. Dus lekker met je vrouw te wandelen en plotseling kom je van die types tegen. Nou, Leo, zullen we beginnen met sport? Jij noemt Eindhoven een stad. Ja, nou, het is wel groot. Ik kan flink uit lopen. Hou op over Eindhoven. Ik kan alleen nergens het centrum vinden, Leo. Centrum, nee. Hou op, we gaan het niet over die pleurenstad hebben. Een grote buitenwijk met flats. Eindhoven is echt een lelijke pleurenstad. Daar gaan we het niet over hebben. Hartstikke leuke oude stellen en mensen met hun kinderen die naar het voetbal gaan. Oh. En zeggen, oeh, ja. Mooie bril. Hebben we luisteraars trouwens in Eindhoven, denk je? Geen idee. Wel een paar, hè? Nou, Eindhoven is toch, toch de gloeilamp uitgevonden. Dat is een hartstikke spannende pot ook, hè? Want ik dacht, ik zei nog tegen mevrouw, en zei, zullen we gaan naar PSV? Goed centrum. We kopen gewoon een kaartje. Wil jij allemaal naar PSV gaan? Nou ja, ik was er toch. Leo, zullen we over sport hebben? Want ik ben een saf. Winnen ze dus 3-2, hè? Hartstikke enge pot. Hey Leo. Leo. De Rabobank die stopt met sponsoren. Hoe treurig is dat, hé? Hoe treurig is dat, heren? Ik dacht dat de hypotheekrente wel een klein stukje omlaag kon dan. Nee, want ze moeten gewoon volle map doorbetalen. Ook dat nog? Ja, ze betalen gewoon alle contracten uit. Nee. Degenen die nog een jaar hebben, maar degenen zijn er ook nog bij, die hebben nog een tweejarig contract. Dat wordt allemaal keurig uitbetaald. Dus maar Leo, dat ze stoppen na 17 jaar sponsoren omdat ze zeggen, nou, ik geloof toch niet dat het een schone sport is. Dan ben je toch echt een hypocriete klootzak of wat? Nou, Jantje Roos. Ja? Als het nou weer zo kort door de bocht moet. Oh. Nou, leg er dan een keer wat uit. En als het na 17 jaar sport en je zegt dat de sport niet helemaal schoon is, ben je wel een hypocriete klootzak. Ja, precies. Dat dacht ik ook zoiets. Nee, hoor, zo is. Ja, nee. Kijk, weet je, iets minder kort door de bocht. Nou, ja, probeer eens. Ik krijg het wel dat ze ermee stoppen. Kijk, je moet twee dingen goed scheiden. Twee dingen? Dat is de Rabobank als sponsor. Ja. Ja. En die zeggen gewoon, marketingtechnisch gezien gaat er voor ons nog maar weinig in te behalen zijn aan dat zootje. Dus wij stoppen daarmee. En hebben ze gelijk in. Jij klinkt als Louis van Gaal? Nee hoor, Louis van Gaal klinkt zoals ik soms klink. Hey, dan gaan we even een heleboel mensen die mij nadoen. Nee, maar er waren dus twee dingen aan de kant, aan de zaak. Dit was er één. Marketingtechnisch heeft de Rabobank gelijk. Oh, wil je de tweede ding nog horen? Nou ja, misschien wel, denk je. Vraagt of die man iets uit wil leggen of niet. En de andere kant is dat ze natuurlijk onlosmakelijk zijn verbonden door 17 jaar sponsoring aan wielrennen. Rabobank is gewoon een gevleugelde uitdrukking als het over wielrennen gaat. Dus zij kunnen dat officieel wel loskoppelen. Maar officieus... Vooralsnog rijden gewoon nog een half miljoen dikbillen in een Rabo-shirt. Zal ik even aan Leo een inhoudelijke vraag stellen? Probeer eens. Beste Leo, ze hadden op een gegeven moment Rasmus in het geel rijden. Toen hebben ze hem toch maar even weggehaald uit de top, omdat hij niet kon vertellen waar hij was. Zijn whereabouts. Konden niet vertellen. En toen hebben ze hun eigen gele kopmannetje uit de Tour getrokken, de Rabobank. Was dat niet eerder een momentje dat je dacht van, nou, misschien moeten we er eens mee ophouden? Want dat Rasmus een stijf van de doop stond. Kijk, dat laatste is voor jouw rekening. Ja, dat klopt. €2,95 staat er nu op. Ja. En dus daar ga ik niet in mee. Maar wat wel had moeten gebeuren daar op dat moment. De Rabobank had zich op dat moment niet alleen vragen moeten stellen bij het rijden van Rasmussen en het goede rijden van Rasmussen. Precies. Maar op het moment dat Rasmussen in het geel reed, reden er vijf jongens in een Rabobank-truitje ook met groot gemak de bergjes op. Ja, dat was gek. En daar had de Rabo op dat moment de vraagtekens bij moeten zetten. En daar op dat moment of de stekker eruit trekken of echt grote schoonmaak moeten houden intern. En het heeft toch weer een beetje op twee gedachten gehinkt. Ja, gewoon. Was ook een paar jaar daarvoor Roy Sutherland een ontslag gaf omdat hij met doping betrapt was. Hey Leo. Maar het was gewoon aantoonbaar van de arts van Rabobank. En die mocht weer blijven. Leo, dus ik hoorde al die gasten. Als je de geschiedenis bekijkt, een heleboel halfslachtige maatregelen nemen. En nu hebben ze eigenlijk een drastische genomen. Maar ik hoorde die Geesink en die andere jongen, die zeiden allemaal dat sport nu hartstikke schoon is. Dat het allemaal 2007 is. Ik geloof er heilig in dat Geesink, Mollema en Boom, dat hij het echt op natuurlijke middelen zeker probeert. En daarom rijden ze ook altijd achteraan. En daarom rijden ze niet helemaal in de top, maar in de subtop. Hé, ik ga nu echt een hele inhoudelijke, moeilijke vraag stellen, Leo. Kan dat even? Ja, doe het maar. Eigenlijk hebben we afgelopen, weet ik hoeveel jaar, geen behoorlijke wielrenner gehad die ook maar iets kan. Ja, die Bogert heeft een keer een etappe gewonnen en daar zijn we nog steeds heel blij mee. Maar er is wel één iemand die wel wat kan en dat is een wielrenster. En die wordt maar wereldkampioen en Europees kampioen en kampioen van de Olympische Spelen. En Marianne Vos. Marianne Vos. Ja, dat dacht en ik al. De vraag is Marianne Vos dan wel schoon? Ja, Marjan Vos is schoon. Mooi, dan weten we dat ook weer. Marjan Vos heeft het wielrennen, het dameswielrennen, echt een enorme impuls gegeven. Omdat zij als een van de eerste dat echt heel professioneel is gaan doen. En daarom steekt ze er met kop en schouders bovenuit, boven anders. Maar kan ze zit niet aan de Eepel. Ze heeft er ook alles voor over. Wat zeg je? Ze zit niet aan de Eepel. Nee, ze zit niet aan de Eepel. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, Leo. Laat die mensen toch lekker. Zo van, als jij daar toch zit met een bloedbrei. Als je met een bloedbrei met hormonen van een gillende berggeit naar boven wil. Laat lekker. Er is er ook wel wat voor te zeggen. Huppakee, en als ze dan allemaal afpleuren. Nou, dan was het zelf bij geweest. Maar laat lekker. Ja, ik begrijp het nu. Gewoon, ja, maar wat is, wat, waarom niet eigenlijk? Want, laat lekker, je bedoelt je al te zeggen. Ja, nou ja, wat ik bedoel te zeggen is dat ze gaan toch weer een manier verzinnen om. Ja, om, precies. Ja, precies. Maar luister. Dat laatste is zo. Er zullen altijd mensen zijn die oneerlijk spelen. Dat is altijd. Dat is overal in de hele wereld. Ja, precies. Maar wat nu zo schokkend is geweest, dat je naar buiten toe de indruk had dat de wielerwereld, en daar geloof ik ook nog steeds in, steeds schoner aan het worden was onder begeleiding van strenge controles, onder begeleiding van de UCI, dat het wil. Maar wat nu de affaire Armstrong heeft blootgelegd, is dat die hele wereld dus onkoopbaar blijkt te zijn geweest. Ja. En die Amerikaanse dopingautoriteit nodig om erachter te komen. Renners die schoon willen rijden, die schoon willen zijn, moeten dat eigenlijk helemaal zelf doen, worden door de wielerwereld niet gesteund. En dat is wat zo ongelooflijk veel zorgen baart. Ja, zo even over een schone sport hebben, Leo. Dat is toch knap gedaan tegen de Roemenen, hè? Vond je niet? Oranje? Leo? Kijk, wil je niet meer volgen? Dat we nu, Ja, joh. Ik volg het nog wel, maar Jan heeft een aandachtspannen van een garnaal. Dus dit is nou helemaal. Nee, joh, maar het is woestijnstand liep bij mijn oren zo langzamerhand. Ik vind het wel mooi geweest. Ah, ja. Even voor voetbalkletsen. Heb je auto nog gewassen vandaag, Jan? Ja, ik heb even mijn auto schoon gewassen, Jan. Even, Leo. Hey, Oranje, nog even iets over. Even ik nog. Vond jou trouwens, Jan, ik moet jou ook nog even een compliment maken. Nou, oh, dankjewel. Jan Roos. Ah, kijk. Nou, kom ik op. Vond je fantastisch bij dat Lego-onderwerp. Ja. Je hebt echt in dat onderwerp je steentje bijgedragen. Was hij in Zwolle? Pijnlijk niet. Geweldig, wat ben jij goed dan op zulke momenten? Ja. Leo! Ja, Jan. De rest van de kwalificatie wordt een eitje, zo. Ja. En nog even over Roemenië, wat heb ik gehoord? Ja. Er is een sportblad, dat heet Klik. Klik! En dat heeft ook een website, en daar staan foto's op van Hoeren. Van Persie, ja, Huntelaar, Avelay en nog eentje die ik vergeet. Nigel de Jong. Nigel de Jong, precies. Klaas-Jan Huntelaar. Op weg naar een club in het centrum van Boekarest. Ja. En daar kwamen anderhalf uur later Hoeren. Hoeren, en niet zomaar Hoeren, spuithoeren. Haha, anale spuithoeren. Ja. Ja, nou en? Heb jij het ook gevolgd, Leo? Als, nou, als bekend was, verslaggever. Het gekke was dat Dirk Kuyt er niet bij was. Het was in Roemenië, hè? Ja, luister. Leo, luister. Neem je toch aan dat jij dat alles van weet dan nu? Ook al, als rechtgeaard voetbalgoeroe. Laat ik het zo zeggen. Verbaast het je? Verbaast het je? Die foto? Nee, die foto verbaast me niks. Nee, maar dat ze met... Dat, Meneer Nicolai van Klik beweert dat hij foto's heeft van spelers die aan de piem gezeten worden door bewuste hoeren. En dan zeg ik op mijn beurt, nou en? Oh, ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey Leo, wie wordt de kampioen? Ja. Vitesse? Met die Boni? Twente. Twente, oké, nog steeds. Hé, hey, en wat was Ajax weer slecht, hè? En nog steeds ongeslagen. Ja! Nou, goed. Wil je nog iets zeggen over de competitie? Ik vrees met grote vrezen voor de wedstrijd tegen Manchester City de komende dag. Ja, dat wordt leuk, hè? Dat is woensdag, hè? Moet Ajax tegen Manchester City. Oh, eitje zou ik zeggen. Ja, appeltje eitje. Ja, hoor. Nou, dat wordt helemaal niks, want Manchester City moet winnen. Ja. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Ik denk dat Manchester City met 6 man nog van Ajax kan winnen. Hey Leo, we moeten even afronden. Dus is de bekende tweeling toevallig aanwezig? Oeh. Ik heb ook geoefend, hè. Heb ik het al verteld van Eindhoven? Ja, dat heb je verteld, ja. Daar heb je 5 minuten lang de eter mee vervuild. Ja. Ja. Goed. Daar ga ik dan mee. Ja. Het hoogtepuntje van de avond. Dacht ik. Oh, dan wil ik ook wel zo'n mooie nieuwe bril. René? Nee, René was er niet. Die was al weg. Nou, hartstikke goed. Dan laten we het hierbij. Leo Driessen, dankjewel. Slapen. Lekker de groetjes en de mazzel. Dag Leo. Dag jongens. Echte Janne. Ja. Jan Roos en Jan Heemskerk. De een noemt hem God, de ander een vieze Oost-Europese smeerlap. Wij noemen hem Martin. Martin houdt het deze week een keertje kort. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, sorry, maar ik had totaal geen zin in een column te maken. Ik word er elke week moet ik die schrijven. Ik word er scheidziek van. Ik heb er geen zin in. Dan doe ik dat niet. De grote. Wat een iedere week de gezeik met die echte Jannen. Nee, kabouter. Ik heb daar gewoon geen trek meer in. Ik doe dat niet. Godverdomme. Nou, lekker dan. Hebben we weer een columnist die... we hebben bij zijn pik, hoor. We hebben foto's van Martin. Precies, ook in die hoerenclub in Boekarest. Kees Verhoeven is zeker niet in een nachtclub in Boekarest geweest de afgelopen week. Hij is namelijk Tweede Kamerlid voor D66. Ja. Een van de winnaars van de afgelopen verkiezingen. Let wel, we vragen ons af hoe de Tweede Liberale Partij van Nederland de verkiezingswinst wil gaan verzilveren. Jan in het Haags geluid. Goedenacht, Kees Verhoeven van D66. Goedenacht. Alles goed, Kees? Alles goed, Kees? Meneer Verhoeven? Ja, ik ben wakker. Ja, het gaat goed. Fijn zo. Nou, wat ontzettend leuk in de peilingen die er dus helemaal niet meer toe doen, want de verkiezingen zijn voorbij. Bent u weer gegroeid naar 14 zetels? Ja, blij mee of kwaad op die laffe strategische stemmers allemaal? Gaan we het nog steeds over peilingen? Ja, gek hè? Nou ja, na de verkiezingen. Wij blijven de peilingen peilen. Zolang de hond blijft peilen. Ik vind het namelijk wel grappig, weet u, meneer Verhoeven. Want er wordt er ineens iets gepeild wat helemaal nergens over gaat. En dan brult iedereen. Ja, de SP staat virtueel weer op 500 zetels. Ja, u bent ook een beetje... Maar daar heb je toch allemaal niks aan? Ja, die hond moet toch wat doen, zeg. Nou ja, weet je, wat ik altijd zeg, je kunt beter stijgen in de peilingen dan dalen. Ja. En we hebben weer iets erbij gekregen, maar het is allemaal virtueel. Je hebt er weinig aan, we hebben nu 12 in het echt en daar zullen we het mee moeten doen. Maar ja, het is beter dan wegzakken en dan gaan mensen weer zeggen, jongen, het gaat slecht. Over wegzakken gesproken, bij Bosjes gaan ze weg bij de PvdA, Jan, wist je dat al? Ja, bij Bosjes. Ook. En allemaal naar de SP terug, nou dat zijn toch laffe honden of wat? En naar D66, hè, niet te vergeten. Nou, echt waar, zouden die ze willen? Zouden maar hoef je toch niet, dat soort mensen hoef je toch niet. Flikker op, zeg, ik ben PvdA-kiezer. Van die kiezers dat je denkt, als het erom gaat, dan zijn ze er niet, die smeerlappen. En nu is het voorbij, dan gaan we lekker lafjes terug. Mag ik hier even politiek correct antwoorden? Ja, waarom niet? Jawel. U bent van D66. Elke kiezer D66 lief is. En waar? Dus we sluiten ze bij de volgende verkiezingen weer allemaal in onze armen. En dan hebben we 20 spijkerharde zetels. Nee, dat gaat dus anders worden. Ja, precies. En de jongens en meisjes van Geert? Wat zeg je? En de jongens en meisjes van Geert, zijn die ook welkom? Iedere kiezer die zegt, ik pak D66 dit keer, ik kies D66. Dus Henk en Ingrid ook? De goede prestaties die zijn natuurlijk meer dan welkom. Maar Henk en Ingrid dus ook? Ja hoor, Henk en Ingrid ook. Die zijn dan tot inkeer gekomen natuurlijk. Nee, maar Alexander, de baas van meneer Verhoeven, die heeft een boekje geschreven over Henk en Ingrid. Ja. Nou, dat logen niet om. Ja, dus we komen waarschijnlijk niet. Dat zit er niet in. Nou, dat logen niet om. Dat was een aardig boekje. Want Alexander had dus al met 12 kiezers van Geert Wilders gesproken. En wat bleek nou? Nou. En dat is laatst ook weer door iemand anders. Nou, dat Geert Wilders een stuk radicaler is dan zijn eigen kiezers. Oftewel, die kiezers stemmen vooral op Geert Wilders vanwege bepaalde onvrede. En hebben helemaal niet zoiets van hij heeft het bij alles op het, bij het rechte eind. Dus die kiezers kunnen de volgende keer prima overstappen naar allerlei partijen. Waaronder D66. Ja, maar jullie hebben ook een stuk liberalere kiezers dan jullie zelf zijn, toch? Nou, onze kiezers zijn over het algemeen vrij liberaal en ook vrij sociaal. Dus die zijn ook nogal vaak geneigd om te zeggen dat je moet zorgen voor de mensen die niet alles op eigen kracht kunnen regelen. Nou, dat hoort je zeker ook bij die helft van de Nederlanders die wil dat GroenLinks zichzelf opheft. Dan kunnen die mensen allemaal ook mooi terecht. Wat vindt u eigenlijk? Moet GroenLinks opgeheven worden? Nou, ik vond het allereerst, als je nou over peilingen hebt, dat de hond dat gaat onderzoeken, vond ik eigenlijk wat een hond, wel gek. Ja, nou ja, goed. Ik lach dan maar even mee, maar... Nou, dat deed u niet, hè? Nee. Nu niet liegen. Nee. Ja, en nu wel, maar dan wil je niet meelachen. Over GroenLinks even. Ja. Ik vind niet dat ze opgegeven moeten worden. Ze hebben echt wel een bijdrage geleverd. Ja. Ze hebben toch voor gezorgd dat heel veel mensen iets hebben duurzaamheid, groen, energiebesparing is belangrijk. Ja. Ze moeten alleen zorgen dat ze echt gewoon wel weer onderscheidend worden en dat ze meerwaarde hebben, maar dat moeten ze dan maar gaan bewijzen. Als mensen vinden dat opgeheven moet worden, ja, dan zullen ze er niet meer op stemmen. En als ze nul zetels halen, ja, dan wordt het lastig. Maar zover is het nog lang. Ja, ik denk dat ze met deze tips veel gaan doen, hoor, meneer Verhoeven. Ik denk dat ze hartstikke blij zijn daar in Utrecht. Meneer Verhoeven, nog eventjes, laten we eventjes... bent u blij met die Nobelprijs voor de Vrede? Want u bent toch helemaal gek op Europa en zo? Ja, dat krijg ik. Nou ja, kijk, ook dat heb ik al eens vaker geprobeerd aan jullie uit te leggen een tijd geleden. Dat wij wel pro-Europa zijn, maar ook kritisch zijn. Oh, echt waar? Dus Europa is er nog lang niet en er moet nog veel verbeterd worden aan Europa. En maar, in die zin als je echt kritisch is de Nobelprijs aan Europa... Sorry hoor, is de Nobelprijs aan Europa is er echt meer een soort van... aanmoedigingsprijs om door te gaan met het verbeteren van Europa. Ja, niet blind, te beginnen. Nog klep op. En toch ook feit, ja, het heeft voor vrede gezorgd. Hij gaat toch op? Oh ja, het is toch... Ja, dat heeft helemaal niet voor vrede gezorgd. Ja, natuurlijk de Amerikanen wel. Met een zootje geweren, die hebben hier voor vrede gezorgd. Tot die zeikert in Brussel. Maar daarna is het wel bestendig door samenwerking tussen landen die nu nooit meer... Ja, maar dat had toch oorlog hebben gestaan met de kolen- en staalovereenkomst tussen Frankrijk en Duitsland was het engel uit het vlees. Dat hadden we kunnen ophouden. Nou, EEG misschien, maar dat was toch al klaar? Of bent u bang voor België? Nee, ik ben niet zo bang voor andere landen. Maar het feit dat een vergaande samenwerking is ontstaan en is verder is ontwikkeld... Ja. heeft er wel voor gezorgd dat die vrede nu iets heel vanzelfsprekends is. Ja, natuurlijk. De EU. Het is ook wel weer zo dat er heel veel dingen uit Europa komen... ook naar Nederland toe, waarvan heel veel mensen zich afvragen... wat moeten we daarmee? En daar moeten we gewoon... Maar begrijpt u nou die Nobelprijs van de Vrede? Begrijpt u dat ze die gekregen hebben? Dat zegt hij toch nee. Nee, een aanmoedigingsprijs. Ja. Maar moet het een aanmoedigingsprijs zijn? Nou ja, dat is de vraag. Ik zit niet in dat comité natuurlijk, dat begrijp je. Weet ik. Maar in 2009 heeft de president van Amerika, Barack Obama, hem ook gekregen. Barack Obama, Barack niet Barack. Barack Obama, ja. Moet je een beetje aardig tegen meneer Verhoeven, Jan? Verdomme, we hadden afgesproken je aardig tegen meneer Verhoeven ze doen vandaag. Ik doe toch mijn best? Dan schijt het toch even uit. Sorry meneer Verhoeven. Dank je Jan. Ja, sorry hoor, dat kan toch allemaal niet zo. Dank je Jan dat je Jan even... Ja, geen probleem dus. Ja. Goed. Heb je hem Jan? Heel politiek. Nee, maar dus in die zin, zo nu en dan kan dat comité die keuze maken. Maar meneer Verhoeven, de nazi's marcheren op dit moment in Athene. En dat komt door de gevolgen van de EU. Ik kan het moeilijk zeggen dat de vrede lekker dichtbij ons bleef is. Liever gezegd. De ellende komt misschien wel juist uit die hoek. Nou, het is. Je overdrijft nu wel, maar je hebt wel. De nazi's marcheren toch niet? Er nu wel spanningen zijn in Europa. Ja. Tot aan het niveau van mensen die echt gewoon in totale onzekerheid de baan kunnen raken. Demonstreren niet alleen in Griekenland, Italië, Spanje gebeurt dat. Nee, is prima. En dat leidt tot spanningen. Dus maar de nazi's. Je hoort mij niet zeggen dat Europa niet ook zorgt voor spanningen. En ook ruzies tussen mensen en problemen tussen regering en bevolking. Dat hoor je mij allemaal niet zeggen. Nee, precies. Back to basic. U bent de Tweede Wereldoorlog heeft de samenwerking tussen aardsvijanden ervoor gezorgd dat er vrede is ontstaan. En die vrede is er sindsdien altijd geweest. En dat is wel iets wat we moeten koesteren. Ja, u bent dus duidelijk, u denkt dat de uitweg nog steeds richting een verenigd Europa vindt. Bent u in die zin ook blij dat Van Rompuy er een beetje vaart mee wil maken? Met de federale staat, zullen we maar zeggen. Nou, maar weet je wat, wat ik van belang vind? We moeten niet te veel praten over allemaal vage einddoelen als een federale Europa, politieke unie. En laat ik eens kritisch zijn, D66 doet dat ook, is er ook voorstander van. Maar wat we steeds vergeten in al dat enthousiasme van die prachtige eindbeelden is vertellen welke stapjes we moeten zetten en waarom dat goed is voor mensen. Ja. En zolang Van Rompuy en de zijnen dat allemaal niet goed uitvinden, zullen er ook geen duidelijke meerderheden voor dat soort voorstellen ontstaan. En wordt het dus ook niks. Dus het moet echt veel beter worden uitgelegd waarom dat belang is voor mensen. Meneer Verhoeven, een duidelijke meerderheid is toch helemaal niet nodig? Er was ooit een duidelijke meerderheid. Er was één keer een referendum over Europa. Toen zeiden een heel groot deel, meer dan de helft van we willen het niet. En toen zeiden ze, nou weet je wat, hou er maar op met die duidelijke meerderheid, want we doen gewoon wat we willen. Ja, maar in Griekenland is er laatst ook een vraag gesteld, willen we in of uit de euro? En toen zijn overduidelijke meerderheid, we willen in de euro blijven. Ja, dat was de keuze, wil je door de kat of door de hond gebeten worden? Dat is even iets anders natuurlijk. Maar, kijk, dat is altijd het punt, zo'n referendum, die uitslag moet je zeker respecteren. Maar er zijn ook heel veel referenda en onderzoeken die wijzen op het feit dat heel veel mensen in Europa toch ook zeggen, laten we wel doorgaan met de euro en laten we wel kijken wat we kunnen doen. Dus er is niet één duidelijke mening over te bedenken. Wat veel belangrijker is, rustige stapjes, duidelijke voorstellen en niet te veel tegelijk en zeker niet allerlei onnodige regels en dingen uit Europa laten komen waar mensen last van hebben, dan kan het best wat worden. Zeg meneer Verhoeven, eventjes tussendoor. We hebben het eigenlijk altijd over Europa, hè? Dat is heel grappig dat u dat zegt, want ik wou net beginnen over iets anders. Je altijd vast om dat... Weet je wat ik ook zo grappig vind van Europa? Nee, dat ze dus... De mensen in Europa, van de Brussel, die zijn hun ruzies aan het maken wie de Nobelprijs om mag halen. Niets kan gewoon in één keer daar. Dat is toch enig. Dat zijn leuke voorbeelden, maar dat is natuurlijk niet waar het echt om gaat. Nee, gelijk die prijs op. Daarom wou ik even vragen, wat denkt u? Wordt het oppositie of krijgt u met D66 straks nog een rol als moderator tussen de PvdA en de VVD? Hoe gaat het de komende 4 jaar met D66 in Nederland? De afgelopen weken slagen... Mark Rutte en Diederik Samsom er natuurlijk wel in om het beeld te scheppen dat ze het uitermate goed kunnen vinden. Wat ik nog wel een beetje mis is de concrete hete hangijzers die natuurlijk zijn. De woningmarkt, de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, de hypotheekrente. Ja. Daar heb ik toch geen twee voorstellen over gehoord. Nou, wij wel pijn anders. Die pijn zullen ze nog niet weg hebben geslikt. Maar het lijkt er toch op dit moment dat de situatie is en blijft dat wij op dit moment gewoon, D66 staat gewoon aan de zijlijn. Ja. Wij zullen op dit moment pas ons alleen maar het afwachten wat de twee onderhandelaars naar buiten gaan brengen. En wij hebben daar op dit moment geen rol in. Meneer Verhoeven, even één dingetje. En nog even, ik wil nog even één onderwerp aansnijden. Als ik meer vind. Dat gaat niet over Europa. De wietpas. Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk slecht idee geweest. De wietpas. Dat slaat helemaal. Maar onze stelling is dus van vanavond ook. Dat bij de VVD nu ook binnengedruppeld is dat het onzin is. En dat ze dat gewoon meenemen in de onderhandeling naar de PvdA. En dat de PvdA zegt, ja, we willen van die wietpas af. En dan zeggen ze schoorvoetend. Maar dan wil ik wel dat er nog 2 snelwegen 130 gereden mag worden. Nou, goed zeg. Ja. Denkt u ook niet dat het een onderhandelingsdingetje is die gaat vallen, de wietpas? Ja, dat is altijd het voordeel. Als je als zittende kabinetpartij in onderhandelingen stapt, dan kun je je eigen mislukte beleid weer loslaten onder het mom van we onderhandelen vriendelijk. Die kun je op de VVD zeker wel toepassen. En dat gaat de wietpas doen hoor, want dat is natuurlijk een zootje. Nou ja, de wietpas is mislukt en het zou de VVD sieren als ze dat inderdaad zouden toegeven. Zeggen we, nou, dit hebben we niet helemaal goed ingeschat. In plaats van, nou, dit offeren we dan maar op uit basis van vriendelijkheid richting de PvdA. Ja, maar zo is het. Maar ja... Die kans is niet zo groot, maar gelukkig weten wij wel beter. De wietpas is gewoon mislukt. Het heeft totaal niet gewerkt. Het lijkt geen van de doelen die erachter zit, wordt er door bereikt. Dus dat moeten we snel mogelijk stoppen. Helemaal eens, meneer Verhoeven, mag ik u bedanken? Normaal zou ik willen zeggen bedankt voor het aangename gesprek, maar jullie waren toch wel weer erg streng tegen me. Dus, is het weer niet gelukt? We zouden aardig doen een keer. Ja, ik snap ook niet wat jij tegen meneer Verhoeven hebt, hoor. Ik heb helemaal niks. Ik vind meneer Verhoeven een hele aardige man. Namelijk ook. Maar doe ik zo onaardig dan? Je bent echt super. En meneer Verhoeven, dat spijt me nou. Dat spijt me nou werkelijk. Ja, winnaar van de verkiezingen. Nee, maar zo bedoel ik het toch helemaal niet. Ja, ik het niet, hoor. Ja, maar dat zeg je altijd. Nou ja, goed. Ik zou zeggen dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Dat zou ik ook helpen. Oh, dat vind ik wel aardig. Dat is Verhoeven, enorm bedankt. Slaap lekker. Het is een lange dag geweest. Ook voor u. Vakantie. Het is vakantie? Ja, het is een vakantie. Mijn Kamerlid heeft nooit vakantie. Mag ik even eindigen met één opmerking? Reces is geen vakantie. Nee, dat klopt. Nou, dat vind ik met deze u hoeft alleen niet naar uw werk. Ik zou willen zeggen, een hele fijne nacht. Ja, dat zo. Meneer Verhoeven, dank u wel. Dag. Groetjes en tot ziens. Het Haags geluid. De liefdespanter kan zelf net aanlopen, maar hij stort zich deze week eens op de topsport. Topsport. Dagboek. Van de topsport. Naar aanleiding van het dopingdrama rond Lance Armstrong en de dramatische aftocht van grootsponsor Rabobank uit de verziekte wielersport, dacht de liefdespanter 2 dingen. 1. Misschien dat ze nu eindelijk de spaarrente een beetje kunnen verhogen of de hypotheekrente een puntje verlagen. Het ging tenslotte om 200 miljoen miljard per jaar. En dat kunnen de gezinnen in Nederland best gebruiken qua een stukje sponsoring van de eigen klantenkring, want dat mag ook wel eens een keertje. En toen dacht ik ook nog, waarom zetten die schatten die hele strijd tegen doping niet stop? Waarom roep je niet een compleet nieuwe klasse topsporters in het leven? Die alles mogen slikken en gebruiken. Zichzelf een complete set bionische ledematen of een ingenaaide racefiets mogen aanmeten. Alles om maar harder, hoger, verder en veerkrachtiger te kunnen. Wat kan ons het schelen? Wat mij betreft scheffen ze een toverdrank waarmee je na 3 minuten kakelfris bovenaan de Mont Ventoux staat. Als het aan mij ligt, kweken ze zwemmers met schubben en kieven die gedurende de 400 meter wisselslag niet één keer boven hoeven te komen om te ademen. En waarom niet meteen een glanzend ras van cyborg-vechtsporters die elkaar à la Robot Wars in 15 ronden aan scherven beuken? Voor het schaatsen zou het een zegen zijn. Een stel meervoudig knikbare knieën, een potje nanotechnologisch anabole dijen en de 10 kilometer duurt ook nog maar 10 minuutjes. Ze moeten toch steeds harder en verder. De records moeten er toch aan, jaar na jaar. Dat is toch wat de sporten en het publiek allebei willen? Laat dan gaan die rem. Gooi het gras erop. Doe alles wat God verboden heeft. Wat God niet had kunnen verzinnen. Maak voor de sport een compleet spektakel. Een schouwspel van technologie en genetische manipulatie. Een triomf van de menselijke inventiviteit. Wedden dat de Rabobank het morgen wil sponsoren? Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond is... Hou toch op met het geleuter over de wietpas! Daar kan je dus over bellen, 0800-1121. En doe dat even, dan zitten Jan en ik voor lul hier. Nou, en daar hebben we een pleurishekel aan. Ja, daar hebben we nog wel een pleurishekel aan. Iets anders. Het iets wordt anders. Koud volgende week, Jan, heb ik gehoord. Dus wij denken, weet je wat we doen? We bellen weer God Mark Putto. Maar wat gebeurt er volgens vanavond? Ja. Putto wil niet. Moet je horen, wij hebben die man groot gemaakt. Nou, en niet zo'n die beetje. Die zat werkeloos thuis. Ja, met zijn weerstationnetje. En hij mocht altijd bij ons komen vertellen. De ijs. Over de winter, over de Elfstedentocht. Hij mocht kwam al en niet één. En niet één van die voorspellingen is uitgekomen. Nee. Maar we geven een podium, want wij bieden mensen een podium. Nou. En wat zegt Mark Putto? Jongens, krijgen jullie lekker de typers nou, maar. We hebben hem gebeld en luister naar het volgende fragment. Ja? Dag Mark, met Jan, van de echte Janne. Jan, je wil me overhalen, hè? Ja, wat vind je, hou je niet meer van ons? Wat hebben we gedaan? Mark Putto de Weerman, bij de echte Janne. We hebben 150.000 man luisteren. Ik heb eigenlijk nooit van je gehouden, Jan. En ben je dat nou? Ik ben nog niet live, hè? Nee, natuurlijk niet, dat kan niet, want we hebben een nachtprogramma. Ja, weet ik, joh. Ja, maar vind je ons niet meer leuk? Is het uit? Ja, nee, joh, weet je wat het is, joh? Ik voel me. Ik kom net van een wijnproeverij uit de Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Ik ben je lam? Een beetje brak, joh. Ben je lammig? Ja, ik heb alles door elkaar gedronken. Heb je al gespuugd ook? Nee, doe ik nooit. Oh, maar je voelt je wel beroerd? Eigenlijk wel, hè. Een hele droge bek en zo, weet je wel? Ja. Heb jij zoveel gesopen, joh? Nou, kijk, er staan 150 wijnen. En ik bedoel, je moet wel een beetje netjes spugen. Je wilt zeggen, je moet spugen, Mark. Nou, maar goed, over wijn gesproken. Jan, ik krijg nog een Amarone van je. Weet je nog wel, van vorig jaar? Ben je al vergeten waarschijnlijk? Ja, dat ben ik vergeten. Wat was er aan de hand? Nou ja, dat... Hij had een winter verkeerd voorspeld. Nee. Ik ben een keer hier thuis geweest in mijn kleine stulpje. Oh, ja. Dat ging toen met die kou die ik heel lang van tevoren in februari zag. Ja, jij had voorspeld dat er een Elfstedentocht kwam en die kwam er niet. En nu wil je van mij een fles wijn. Nee, dat is gek, hè? Hadden we een weddenschap toen gedaan. Ja. Maar goed, laat maar zitten. Nou ja, laat maar zitten. Jij wil niet meer in mijn radioprogramma, dat is toch ook wat? Ja, dat is een belediging eigenlijk, hè? Ja, dat doet een beetje pijn. Nou, maar ja, ik begrijp ook wel, als je lam bent, is het ook niet... Jan reageert met woede, maar het is eigenlijk verdriet. Ik zie dat in die oogjes hier, Mark, dat is niet best. Ja, het is toch je eigen putto. Het is toch je putto. Het is toch je putto. Wijn op of niet, het blijft je putto. En het leuke is, ik hoor Jan Heemskerk ook op de achtergrond. Het is leuk, best wel spontaan eigenlijk, dit. Ja. En het leuke is dat jullie dit gewoon tussen 1 en 2 uur van tevoren opgenomen. En dat gaan jullie gewoon lekker afdraaien. Nee, dat zouden wij nooit doen. Uiteraard. Nee, Mark, wij zijn vrienden. Maar en wij zullen dat mag best trouwens, hoor. Ja, nee, maar dat zouden we nooit doen. Want wij zijn vrienden, we gaan jou er niet in naaien. We bellen je gewoon omdat we met je willen praten. Nou ja, maar dat is misschien toch wel leuk. Ik bedoel, daar geef ik natuurlijk wel mijn toestemming voor. Oh, dat we het alsnog uitzenden. Want als je die toestemming dan niet had gegeven, dan hadden we het zeker niet gedaan. Maar nu wil je toch spreken, had jij niet koud weer voorspeld? Putto! Jongen. Heb je toch te pakken, hè? Ja, zo blauw is ruim, maar zeg het maar, hoor. Je zit alleen even of het koud wordt. God, de sneeuw, hè, Putto! Beetje knippen kan ook... Iets anders is trouwens, nee, Mark, luister, is jij wel iets anders? Moet jij niet voor de NOS op? Ja, ze zoeken een nieuwe Erwin Krol. Weet ik, heb ik gehoord, ik heb 30 e-mails gehad van allemaal enthousiaste mensen van potverdorie, ja. Nou kans, hè? Nou, bij deze onze. En weet je wat het is, ik heb het in 2001 al echt enorm verstuurd bij die zoete lieve Gerritje. Daar hebben we het wel eens over gehad, toch? Oh, die rode Gerrit Hiemstra. Ja, ik bedoel, je kunt het er donder op zeggen, hè, om in weertermen te blijven. Ja, leuk. dat ik de ballotage niet ga doorkomen. Oh. Dus het heeft helemaal geen zin om op 9. Maar dat heeft dat met je uiterlijk te maken, of omdat je nogal een drankprobleempje hebt? Nou, ik heb geen drankprobleem, maar ik ben in eerste instantie wel een beetje te dik. Dus dat is ook een nadeel. Oh ja, heb je die Hubert wel eens gezien? Ja, die is joh, nee, maar goed. Ja, dus die weervrouw, die heeft de heupen, jongen, die kan bevallen van een olifant. Ja, nee, maar goed, de ballotage kom ik dus gewoon niet door. En, nee. Ballotage. Ja, ingewikkelde grapje. Ja, moet ik laat maar gaan, niet goed, niet doen. Ja, maar kijk, het punt is natuurlijk ook, hè. Kijk, bij de NOS, dat weet ik, dan willen ze bescheidenheid hebben en ze willen een beetje low profile. Dat hindert ons ook nogal in onze carrière bij de NOS, ja. Dat is, kijk, ja. Jan, en je weet, als er één dat niet in zich heeft, dan ben ik het wel. Dus ik bedoel, de Putto, die weigert zelfs een interview bij de echte Janne. Ja, nou ja, goed, daar komt hij dan vlug van terug. Dat is wel een grote fijn. Vent. Nog even over dat weer. Ik wil het toch wel weten, want het wordt over een week net gezegd, tering koud. Mark, Putto! Ja, er zit wel een beetje kou te komen, natuurlijk, met een noordelijke stroming, hè, eind van de week. En het leuke is dat het zit al heel lang in die weerkaart. Dus wat dat betreft... leuk. Doe ik daar al een paar dagen kont van. Hoe schrijf je dat ook alweer? Nee. Nou, klopt. Ja. Hé, hey, Jan, of Mark. Ja. Waarom ga je iedereen Jan noemen vandaag? Ja, weet ik voor mij. Ik denk dat je nog even wat moet drinken. Ja, ik vind dat je vooral heel genuanceerd wordt na een wijnproeverij. Ja. Meestal heb je echt de pooljacht, de waaien binnenkort in de straat. We vriezen vast aan onze autosleutels. Weet je, dat ding. Maar nu ben je heel genuanceerd, Mark. Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar kijk, luister, om even serieus over die kou. Ja. Kijk, het is natuurlijk oktober, hè, en het is natuurlijk heel vroeg. Hè. Er komt wel een koude periode aan met noordenwinden. Ja, noordenwinden. En sneeuw gaan we ook wel zien. Ja, je begint het wel beter. Maar, een minuutje of 20? Min 5. Nogmaals, het is een heel vroeg in het seizoen. Maar vriezen je ballen ook van, hoor. Ja, maar kijk, dit is niet het begin van een hele koude novembermaand of zo. Nee, joh. Maar meiden maakt het ons uit ook. Hey, als jij die Amarone nou even gaat brengen bij Mark binnenkort, dan kunnen we misschien de volgende keer weer gewoon bellen. Is dat hier? Ja, maar mag dat eigenlijk wel van degene die je begeleidt met dat drankverhaal, dat ik dan een fles alcohol kon brengen? Is dat wel handig, Mark? Ja, het lijkt me een goed idee, joh. Ah, ik breng gewoon die fles bij. Maar ik hoop dat je de volgende keer weer meedoet als je het nuchter bent. Ja, daar moet ik even goed over denken, joh. Ja, trouwens, ja, zet maar je eisenlijst maar op tafel, maar dan wel weer de volgende keer gewoon, weet je wel, met een beetje barre voorspelling. Mark, ik denk dat als Mark er... kijk, Mark, wij zijn natuurlijk handige jongens, hè, bij de echte Jan, dat weet je. Nee, weet ik niet. Oh, nou, wij zijn nogal handige jongens. Dat zijn we, hoor, ja. En jij wil eigenlijk nu ons vaarwel zeggen, maar dan doen we het graag liever zelf snel. Begrijp je? Tegen jou zeggen van, eigenlijk willen we jou niet meer bellen, want je hebt eigenlijk altijd je voorspellingen verkeerd. Nou, maar het is natuurlijk niet waar. Je hebt zeker 10 tot 20% zit je wel... Ja, maar dat is ook moeilijk, hè, want het is holistisch weer. Ja, dat is ook zo. Holistisch, ja. Ja. Ik had laatst nog, nu we toch aan het oude Nelen zijn, dus voor Jan Heemskerk, laatst nog contact met, via Facebook, met Mick Boskamp. Zeg je dat wat? Ja, natuurlijk zeg maar dat wat. Was het jouw voorganger of zo? Nou ja, sort of. Ja, dat was in de beginjaren. Maar dit is niet Playboy. Interessant, hoor. Hele boeiende gast. Maar dit is interessant om straks uit te zenden. Nee, je hebt gelijk. Sorry, is ook zo. Heb je nog iets over het weer? Heb je nog iets meegemaakt met weer? Of weer? Weet ik wel. Heb je een hele verzameling met glaswerk op je bron? Is er iets anders spannend op je pad? Wijn, waar is dat wijn drinken ineens? Is er al een mevrouw Putto? Is er een mevrouw Putto? Nee, is er ook niet, joh. Dan begrijp ik ook wel dat je aan het zuipen bent geraakt. Ja, nee, tuurlijk. Maar goed. Ah ja, die koude wind die waait elke nacht langs het bed van Putto. Begrijp je hem? Putto? Hey, Putje! Nou, goed. Jan, kom een keer als het koud is, kom een keer langs. Gaan we een itemtje doen voor, hoe heet dat? Ik denk ponies. Daar gaan vandaag. Kwart voor elf. Ja, ponies is leuk. Dat komt Jan een keer. Een keer. Eerste beste sneeuwvlok met een fles. Amarone gaan we samen iglo bouwen in de tuin van Putto. Putto, dankjewel. Ja. Hey Putto, bedankt voor het telefoontje. Maar ik hoop dat we wel weer vrienden zijn. Dus mogen we je volgende keer weer bellen? Ah joh, bel gewoon. Ah, je hebt gelijk ook. Dankjewel. Hey Putto, zie je jongen. Oude weerman. Wat een geleuter. Wat een geleuter. De poppenkast rondom de totaal geflopte wietpas gaat maar door. Nu moet er weer een light variant komen, waardoor Nederlanders weer geen lid hoeven te worden van een of andere coffeeshop. Allemaal geleuter, want de pas wordt afgeschaft. Wat zeg je met daar, Jan? Ja, lieve luisteraars, de VVD wil ook van het klote ding af, maar heeft het aangehouden zodat ze het kunnen uitruilen met de PvdA. Oh. Dus, bel gratis 0800 121 en geef je mening over de stelling van vanavond. Houd toch op met een geleuter over de windpassa. Ja, die Berlijnen zijn allemaal bezet, maar blijven het gewoon proberen, want we zijn. We branden hier wel eens heen als godswoord door een ouderling, weet ik veel hoe je dat zegt. Sebastian! Hey, hallo, die windpas, hè? Kijk nou, ja, dat is heel grappig. Ik heb daar vakken over gehad. Ik doe zelf een minor criminologie nu. Oh. En we hebben daar hele discussies over gehad in de klas. En ik moet eerlijk zeggen, mensen zijn altijd tegen de wietpas omdat het gedoogbeleid in Nederland goed werkt. Maar waar die wietpas aan kapot is gegaan in Nederland, dat zijn roddels. Luister, dat zijn roddels. Stil, Jan, we hebben hier inhoudelijke reacties. Ja, maar ik heb daar helemaal geen zin in. Oh, sorry. Luister, dat zijn gewoon roddels. Zo heb ik bijvoorbeeld ook over jullie gehoord. Zo heb ik ook over jullie gehoord als jullie elkaar naar de uitzending roepen. Dat jullie darmtoeristen zijn. Wat zeg je nou? Kijk, eindelijk zijn we van de inhoudelijk af dat we elkaar liggen te naaien op parkeerplaats. Nou, jullie zijn een stelletje darmtoeristen, dat heb ik gehoord. Jullie roeren elkaar. Ja, je hebt gelijk. Nou, die fucking uitzending. Eindelijk. Het gaat op ons niveau, dit. Dat inhoudelijke gedoe, joh. Ik maakte me al bang dat in wat een geleute iemand op de stelling ingaat. Nog liever mijn uitlaat, kan ik je vertellen. Wisten jullie ook. Ja, kijk, eindelijk niveautje. Dankjewel, Sebas, voor je bijdrage. Ja, ik voel me toch weer bij je thuis. Meneer Seet, wilt u ons uitschelden of met de dood bedreigen? Nee, ik ga jullie niet uitschelden. Dood bedreigen, ze maar. Nou, kom maar op. Ik ben voor de wietpas en ik ben tegen de idioten die dat willen aanschaffen. Want het schiet helemaal niks mee op. Dus je bent voor de wietpas en je vindt het niet goed dat hij er is? Jawel. Nee, ik wil dat hij er weggaat. Ik rook af en toe ook een paf. Maar ik ben geen lijpe gek of zo. Nee, je rookt af en toe een paf, maar je bent geen lijpe gek. Nee, maar zo word je wel, zo word je wel gezien. Ja, als een lijpe gek. Ja, nou, dat is lijpe gek. Dankjewel, hoor. Ja. Wat een geleuter. Rari, doe je ook wel eens een paf? Arie. Hallo. Hey, lijpe gek. Hey, goedenavond. Hey, Arie. Hey, jongens, een hele goede vriendin van mij, die heeft een wietpas, zeg ik. Nee, hoe gaat het dat? En dan zing ik altijd Laurien, laat je tieten zien. Ja, mooi. Niveautje, heerlijk, dankjewel. Bel 0800-1121. Hou eens even in je mond! Bel 0800-1121 als je wil bellen. En je wil reageren op die stelling. Of je wil een leuk recept voor een appeltaart. Of je wil ons delen hoe je een marmer cake. Tietpas. Dat is ook leuk. De tietpas is ook geinig. En vrouwen mogen ook bellen. Ja. Niels! Ja, Niels. Ja, heel goed avond. Hey! Oh, wat? Nee, je kan het navragen aan Jelmer. Ik was in de veronderstelling deze week serieus te reageren op de stelling. Ja. En nu zit ik in de lijn hier zo en ik krijg te horen dat jullie dat eigenlijk niet willen. Nee, maar doe maar even serieus. Doe voor zekerheid wel, Niels. Doe maar even serieus. Ja. Ja, toch wel? Nee, ja, ik kan het sowieso dat ik het lijn moet ophouden. Maar het gaat waarschijnlijk niet gebeuren, denk ik. Want Ivo Opstelten die houdt altijd voet bij stuk. Dus die wil natuurlijk naar een totaalverbod, toe, heb ik begrepen. Ja. En ik denk dat er misschien de volgende keer wel komen. Ja. Ja, dat duurde toch te lang. Ja, dat duurt heel lang. Pleur op. Ja. Hey, Jolanda! Hallo? Hallo! Oh, wat leuke vrouw. Of ben je een boze vrouw? Toch een man? Of een man? Nee hoor, ik ben echt een vrouw. Oh. Maar ik heb een beetje veel gerookt. Oh ja, want je klinkt, je zou best door kunnen voor zeg maar Joop. Dat klopt, ja. Ah, nou, meid, we maken het niet uit. Je hebt trouwens al dat gelul over die wietpas, hè? Waarom doen ze niet de Israëlische oplossing? En dat is? Dat is. Bij muur bouwen. We gaan naar de dierenspeciaalzaak. De dierenspeciaalzaak, daar koop je een zak papegaaienvoer. Ja, daar zit wietzaak. Dan pluk je alle zaadjes uit. En dan in ieder plantsoentje, in ieder perkje, iedere plantenbak en in ieder park. Dan plant je een zaadje. En in de kortst mogelijke tijd is heel België en Frankrijk en Luxemburg en Duitsland vergeven van de wietplanten. Ja, top je dan. Nou, hartstikke bedankt. Oké. Dag! Wat een geleuter. Ik heb hier dus geen zin in. Hey, Woutje! Begrijp ik, maar ik los het toch hartstikke aardig op. Nou, je doet het hartstikke leuk. Ja. Hey, Woutje! Ja, goedenavond. Hey. Die wietpas, dat is gewoon lachwekkend. Bij ons hier in Drenthe heb je gewoon een vingerregistratie. Oh, ik dacht of hij heeft een handicap of hij komt uit Drenthe. Maar dat klopt, dat is een accent. Vingerregistratie, Jan, zei hij niet. Waar zei hij dat? Zou je iets geks willen zeggen in waar je vandaan komt? In het accent? Gewoon iets geks. Nou, waarom nou weer? Die man heeft een goede mening over het wietpas. Begint te vertellen over vingerregistratie. Ik vind de accenten mooi, Jan. Die man heeft toch een prachtig accent. Die mooie wil die man belachelijk maken. Ja, dat is waar ook. Ja. Wat een geleuter. Kijk, mijn pik zit in de knoop, zij. Oh, mijn Joop. Goedenavond. Ja. Joopie. Ja. Ik zou willen dat Armstrong, de arts van Armstrong, de Nobelprijs wint. Nee, dat zei je vorige week ook, Joopie. Kun je niet even wat nieuws verzinnen, jongen? Ja, dat kan ik wel. Mooi. Ja, doe je best. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Jan. Ja? Nee, andere Jan. Welke andere Jan? Nou, Jan uit Zuidhorn. Ja. Oh, ja? Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ik zeg gewoon zo, de impopulaire aspecten zijn effectief vergeleken bij de propaganda van de conversatiepunten. Maar de authentieke maatverdeling is zich opaal nou, vergeleken bij deze agglomeratie. Ja, je hebt gelijk een beetje van koffie op, Jan. De Siewert is dat, is volgens mij. De Siewert was dat. Oh. Roy zit in een truck. Klojo's. Juist, dat is klojo's. Juist, juist! Wat een geleuter. Ja, shit, was jammer. Eindelijk een schelder. Ja, nou, jij wijft hem weg. Nee, ik deed niks. Nee, ik ook niet. Nee, ik denk dat de techniek dacht van nou, dan worden ze uitgescholden. Maar dat vinden we juist wel weer leuk. Nee, vinden we leuk. Hé, Peter, ga je over klojo's heen? Nou, complimenten uit Maastricht voor jullie. Allemaal complimenten. Jullie zijn top. Ja, nou, ja, dat vind ik toch weer leuk. Ja, vind ik ook hartstikke leuk. Top. Wat een geleuter. Ricardootje! Ja, horen we onszelf terug. Hij neemt het op en speelt het nog een keer voor ons af, Ricardo. Ja. Dat is lief. Nou, Ricardo, wil je nog een boer laten op Nationale Radio? Wat een geleuter. Bassie! Hey. Hey, een wietpas is prima, hè? Ja. Oké, okay, mooi. Maak er dan ook meteen een creditcard van. Ja, dit is een positieve. Oh, Jan, als je nog eens een stelling weet. Zo, eventjes een potje daar gaan neuken. Oh. Als je nog eens een stelling weet. Ja, ik vond het een ongelooflijk domme stelling. Ja, dat was een kutstelling, ik geef het eerlijk toe. Maar joh, we zijn er vanaf. Het is weer, de week is weer voorbij. Ja. Hey, trouwens, ik heb pijn in mijn hart. Ik heb gisteren gesopen, dat had ik niet moeten doen. Dat had je gezegd. Ik was ook niet zo heel scherp. Maar ja, dat kan gebeuren. Volgende week Thierry Baudet. En nou, dan gaan we het lekker de hele uitzending jongen. Over Europa uitzending Europa afpissen. God, moet ik ook komen? Ja, wat je wil. Jong. Ja, wat je wil. Ik weet dat jij een eurofieletje bent. Nou, ik wil je wel een beetje zoeken naar de nuance. En dan ja, dan weer ga jij maar lekker op zoek naar de nuance. Dan ga ik even een voorstelling. Wordt dus vanavond met die de winter dat jij in de winter... Ga op zoek naar de nuance. Leon en Jan en Leon. Ik wil op zoek naar de nuance. Zo'n tien hekel aan Europa. Nou, in ieder geval, bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Tot volgende week met Jan en Nuance Heemskerk. En natuurlijk met mijn eigen persoontje Jantje Roos. De groetjes, slaap lekker in de mazzel. Bye. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Maar weet je wat ik heel erg vind? Dan zeggen ze... Ja, maar ik heb toch ook niks te verbergen? En nou en? Ja, nee, precies nou en. Niemand heeft het recht om in mijn computer te kijken, ja, vind opkleuren. Ik. Als mijn eigen vrouw op mijn computer kijkt, word ik al pissig. Nou, vooral. Nou ja, dat is ook niet zo handig. Dat hangt van de mailtjes af die je... Ja, als je luistert, niks aan de handje, hoor.